Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Russische president Poetin heeft op tv een korte verklaring afgelegd. Hij sprak over de mars van Wagner-strijders naar Moskou zaterdag, die dezelfde dag werd beëindigd. Poetin bedankte de bevelhebbers van Wagner, die een eind maakten aan de opmars, en zei dat daarmee bloedvergieten werd voorkomen. Poetin zei ook dat het Westen erop uit was dat Russen elkaar zouden vermoorden. De organisatoren hebben het land verraden en zullen voor de rechter komen, zei Poetin. En verder bedankte hij president Lukashenko van Belarus voor zijn rol bij het bereiken van een vreedzame oplossing. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat. Goedenavond en welkom. Het is maandag en dan weet u het. Het is Sportforumavond. Bij ons in de studio voetbalcommentator van ESPN Mark van Rijswijk, atletiekanalist Gregory Sedok en collega Ragnar Niemeyer, die u vooral kent van voetbalcommentaar. De voetballers van Oranje onder de 21 moeten morgen winnen van Georgië om de kwartfinales te halen van het Europees kampioenschap. Dat lijkt een gemakkelijke tegenstander, maar ze spelen thuis voor 50.000 toeschouwers in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. En Dylan van Baarle werd gisteren Nederlands kampioen wielrennen op de weg. Is hij ook klaar voor de Tour de France? Antwoord op die vraag horen we na 10 uur. Nu eerst tijd voor andere zaken. Ja, want we beginnen met onze warming-up. Staat u alles klaar? Loop pas op de plaat. Ja. Ja, dit geluid is van die ene iconische warming-up. Lang geleden in, wat was het, München, was het? Mark? Stuttgart. Ja. Ja. Nou, het verhaal gaat, dat is Stuttgart, was volgens mij met München. Maar goed, ja, dat is niet zo belangrijk. We gaan met jou beginnen, want gasten eerst. En de rest is toch in dienst van de NOS op de ene of de andere manier. Wat is jouw moment van deze week? Ja, de presentatie eigenlijk van Dick Lukien. En eigenlijk ook wat daarbij aanhangt, zal ik maar zeggen. Het gevoel dat meteen en heel snel omslaat op het moment dat er naar buiten toe wordt gecommuniceerd. In dit geval dus door Lukien. Ja, we gaan eerst even luisteren. Ik wil maximaal presteren. Dus we gaan er een mooi jaar van maken. En waar we dan gaan eindigen, dat zien we wel. Maar ik ben heilig overtuigd van deze club en van de ploeg die we gaan krijgen. En wat je net eigenlijk zegt, is Groningen down and out na de competitie, na de Eredivisie gedegradeerd. En dan komt er een nieuwe coach. En is er dan meteen ontzettend optimisme of gematigd optimisme? Nou, het is in ieder geval wel het goede gevoel begint weer terug te keren. Dat merk je wel bij alle reacties van mensen die er ook bij waren. Ook van de fans die dat allemaal hebben gezien. Zoals Ron Jans dat teweeggebracht bij Twente. Dat Twente weer aan het opkrabbelen was, heeft hij daar enorm veel in betekend. Maar je ziet het nu ook bijvoorbeeld bij Ajax. Toen Mislintat werd aangesteld, waren er grote twijfels. Na zijn eerste perspresentatie was het helemaal omgeslagen. Vervolgens stelt hij Stijn aan, waren er weer heel veel vraagtekens. Maar toen kwam Stijn met een goed verhaal bij zijn persconferentie, was het eigenlijk ook alweer omgeslagen. Je ziet gewoon hoe belangrijk het is om jezelf te verkopen, om die club op een goede manier te verkopen. En het sentiment bij Groningen is zo extreem negatief na het seizoen dat ze hebben gehad, dat ik denk dat ze aan Lukien, ja, ze konden bijna geen beter aan, stel ik maar zeggen, om het sentiment omgedraaid te kunnen krijgen. Ja, nou was er over hem nooit twijfel, toch? Ik bedoel, er is veel negatief sentiment rondom Groningen. Maar iedereen is volgens mij blij dat hij trainer wordt daar. Ja, precies. Het zat er ook al aan te komen. Hij had wat problemen met mensen die intussen al vertrokken zijn bij de club. Dus dat moest een beetje de weg voor worden vrijgemaakt. En dat is gelukt. Hij is de assistent geweest. Ook succesvol assistent geweest. En ja, hij past gewoon bij de club. En precies het type trainer dat Groningen deze situatie nodig heeft. Gregory Sedok, fijn dat je er bent. Ja. Jij kiest voor de man die zich vanaf nu de snelste Brit mag noemen. Ja. Now really quick away is Blake in the blue. He's light on his feet and here comes Zarnell Hughes. Zarnell Hughes like a rocket through the second half. 9.84. Zarnell Hughes, vertel. In 2015 en 2016 heb ik best wel lang mogen optrekken met Linford Christie. Was dus hiervoor eigenlijk de Britse recordhouder op de 100 meter. En hij vertelde mij toen dat hij het zo jammer vond dat hij in al die jaren, de Olympisch kampioen in 1992, geen opvolging kreeg. Dat was niemand die dan zo hard liep. Dat is nu uiteindelijk gebeurd. En toen ik die race zag, en je zag ook het ongeloof in het video, of althans in het fragment horen we 9.84, maar hij liep uiteindelijk 9.83. Ja, dat vind ik dan toch wel mooi dat het nu eindelijk is gebeurd. En ik weet ook zeker dat Linford Christie heel erg blij zal zijn. Ja, maar het heeft lang geduurd dus. Het heeft heel lang geduurd. Volgens mij liep hij in 19 of 91 of 1992. Dat heb ik niet scherp, maar die 9.87. 80, denk ik, uit mijn hoofd. Dus ja, het feit dat er nu wat is het, 20 jaar later pas, 21 jaar later weer dat wordt verbroken. Ja, dat is wel hartstikke mooi. Ja, ja, Ragnar, ook fijn dat jij er bent. Mm. Jij was een heel weekend in Assen en jouw moment gaat dan ook over een Nederlander in de Moto 3 tijdens DTT van Assen. Hij stijgt boven zichzelf uit. Qualifier. Nummer 95, dat is hem. Schitterend wat hij laat zien hier voor eigen publiek. Gaat Jaume Massia de TT van Assen Moto 3 winnen? Ja, dat doet hij. Massia wint voor Sasaki, voor Unshu. En wat doet Qualifier? Die pakt de 7e plek. Een prima resultaat. Ja, een naam die voor het grote publiek nog niet zo bekend is. Colin Feijer, leg uit. Nou, dat gaat wel komen. Ik kom elk jaar wel bij die TT, al heel lang. En elk jaar proef je echt het verlangen, het diepe verlangen naar een nieuwe Nederlandse motorsporthelte. We hadden gisteren in andere tijden sport. Wil Hartog, de Middelburger, de Hans Spanen. 125cc is natuurlijk al wel weer een tijd geleden. Laatste Nederlandse winnaar. Maar ja, deze jongen is op hele jonge leeftijd naar Spanje vertrokken. Daar moet het gebeuren, vonden ze eerst een vreemde eend in de bijt. Want ja, die ging daar wel eventjes de know-how pikken van die Spanjaarden. Zeiden ze van ja, je loopt te rommelen met je motor. Hè. Je wint wel van ons, maar klopt niet. En nou, inmiddels is hij daar geaccepteerd. Zit hij eigenlijk zijn hele tijd daar in Barcelona uit. En is hij daar aan het trainen, 18 jaar. Hij wist niet dat hij in de laatste ronde zat. Het plan was om in die kopgroep te blijven. Wat al heel knap was. 19 man steeds van een veld van plus 20. En ja, dan vanuit die positie proberen in de laatste paar rondes richting, nou ja, misschien wel het podium te gaan. Alleen hij dacht volgens mij dat hij nog een rondje of twee extra had. Dus op een gegeven moment kwam die vlag en toen was het klaar. Dus dat is misschien ook wel ervaring, hè, dat je wel moet weten wanneer het afgelopen is. Maar die kan gewoon hard rijden, zit een goede kop op. Een paar jaar geleden werd al gezegd van die gozer gaat het echt een keer doen. En ik hoop echt voor iedereen die nog veel meer dan ik die motorsport echt geweldig vindt. Het is een prachtige, hele gevaarlijke, sensationele sport. Dat hij het is. En die kans is wel echt groot, dus. Ja, want hij is jong, 18. Hij wordt 7e nu. Hij is dit jaar al een keer ergens 60 geworden. Maar heeft hij de potentie om uit te groeien tot een Grand Prix winnaar? Nou ja, goed, als je in je eerste jaar al in je eerste race punten haalt, dan is dat gewoon heel erg goed. En dat deed hij in Portugal. Hij reed vorige week na een vierde tijd in de kwalificatie zelfs eventjes vooraan. Nou ja, goed, daar schrok hij geloof ik een beetje van. Dus dan ben je goed als je in eigen huis een 7e plaats pakt. Het was overigens wel heel lastig kiezen, hoor, want ik vond ook Joost Luiten, de golfer, vond ik een heel mooi moment. Won bijna in München met Daan Huizing als nummer 2. Nou ja, mocht ook niet zo zijn voor hem, maar ook prachtige sport. Ja, mijn eigen dochter die verloor voor de derde keer de finale van het Nederlands kampioenschap. Hockey voor C-junioren. Dus, nou ja, verliespartij, dat, hè? Dat wordt nooit het moment van de week. Het had wel impact. Ja. Als je iets uitzoomt, die TT, die is al natuurlijk jarenlang is dat een van de allergrootste evenementen in Nederland. Maakt dat dan nog steeds indruk op jou? Hoe groot is dat? Nou ja, ik zag gisteren die beelden in andere tijden. En wat ik fascinerend daaraan vind, is dat het eigenlijk niet veranderd is. Hè? Het zijn wat rauwere types, even heel cliché. Motorsport, tenten opzetten naast dat circuit. Bier drinken, grillen, blote torso's. En dan van die sport genieten met dat geluid uit die uitlaten. En dat is echt cult, dat is traditie. En elke keer denk ik weer van jeetje, al die weilanden staan vol met die mensen. Het zijn er elke keer 100.000 die komen op zo'n slotdag. En ik weet echt zeker, als hij het gaat doen en als hij de man wordt die misschien wel eens een keer gaat winnen en stappen gaat maken, dat die voedingsbodem er is, zoals in de Formule 1. Dat je niet dat het zo groot wordt, maar dat er echt nog veel meer mensen gaan komen en denken van ja, dit willen we zien. Ja, heeft een van jullie iets met TT Assen? Ja, ik. Ik niet. Dus ga jij? Nee, ik vind het wel te gek hoor. Ja, al jarenlang. En dan vooral als evenement? Ja, het is. Ik weet niet hoeveel daar. Is dat maar één dag trouwens? Of? Ja, nee, het is wat zelfs wat veranderd. Maar toen begint op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar wat ik wel gek vind, is dat er zijn dus meer dan 100.000 mensen daar in Assen. Maar je hoort er relatief weinig over. Terwijl we straks in Zandvoort weer een feestje gaan bouwen. En dan staat heel Nederland op zijn kop. Ik wil net zeggen, ja. Ja, wat ik me bij Assen altijd herinner is dat er dan vooraf, achteraf politiecontroles zijn. Iedereen veel te hard rijdt. Ik ben er zelf een keer geweest, ook om te werken. Toen ben ik ongeveer via Groningen terug moeten rijden. Omdat de file de andere kant op zo groot is. Dus ben ik wel met Gregory eens. Het is daar nog veel groter dan het uiteindelijk in de media is. Nou ja, en wat mij ook altijd fascineert is dat ze volgens mij elk jaar zo'n beetje, dus al wel eens een keer een uitzondering zijn geweest, maar proberen om bijvoorbeeld Mark Rutte daar eens een keer te krijgen. Hè, om de politiek. Ik heb Edith Schippers daar wel eens geïnterviewd. Maar ook om de premier een keer te krijgen. Ja, dat lukt ze toch dan niet. En terwijl dit eigenlijk een heel groot evenement is. En er wordt nog steeds vaak gezegd. Het grootste eendaagse evenement. Of in ieder geval de drugsbezochte zondag. Nou ja, Formule 1. Ik weet niet helemaal. Dat is volgens mij wel minder. Maar het is misschien dan toch dat het in Drenthe is. Maar er zijn echt heel veel mensen die dit gewoon echt omcirkelen. En dat gewoon echt jaar in jaar uit gewoon doen. We beginnen met het nieuws van de dag. Arne Slot die heeft voor het tweede jaar op rij de Rinus Michels Award gewonnen voor beste trainer van de Eredivisie. Ik kijk jullie even aan. Is iemand verrast dat het Slot is geworden, Mark? Nee, lijkt me ook terecht. Ja, waarom? Ja, omdat Feyenoord vooraf... Uiteindelijk is het heel logisch dat Feyenoord kampioen is geworden. Maar dat was het vooraf gaat aan dit seizoen niet. En Slot is daar meer dan bij een ander kampioenschap... Heeft hij daar een heel groot aandeel in. Ja. Ron Jans liet hij achter zich, Pascal Jansen en Jozef Oosting. Maar Slot dus voor de tweede keer. Ook vandaag, als we dan toch bezig zijn, Foppe de Haan. Die is 80 jaar geworden, jarig vandaag. We dachten mooi om even bij stil te staan. Die was 6 jaar de voorzitter van de Coaches Betaald Voetbal... die dan weer die prijs voor de beste trainer uitreikt. Foppe de Haan, wat voor inspirator is hij geweest... voor deze generatie trainers, Ragnar? Ja, de trainers. Ik dacht even dat je naar de spelers ging. Ja, die straalt natuurlijk wel heel erg uit... wat je als trainer volgens mij moet zijn. Hè? Een persoonlijkheid waar je volgens mij als speler heel prettig bij voelt. Dat je tot die jongens kan doordringen. Hij heeft gepresteerd natuurlijk... ook gewoon gebleven. Ik heb het idee dat dat wel een soort voorbeeld kan zijn. Heeft zich misschien best wel eens een keer ietsje te veel met Heerenveen bemoeid toen iedereen al weg was. Maar goed, dat is klein bier. Ja, volgens mij is dat een topper. Ja, kijk even naar jou, Mark. Jij bent een beetje noorderling. Misschien hoor je daar nog wel eens wat. Mijn persoonlijke band met Foppe de Haan, dat zegt er heel veel over hem. Ik werkte bij de lokale omroep in Groningen. Dus ik was 18, 19 jaar. En ik denk Heerenveen Groningen. En toen sprak ik hem aan. Ik durfde hem aan te spreken. Zei, zou ik een keer bij u langs mogen komen? Zou ik hier tijd voor me hebben om eigenlijk over voetbal te praten? Dat u me daar wat over leert. Zei hij, tuurlijk, als jij hier bent, dan zorg ik dat ik tijd voor je maak. En toen heeft hij gewoon een uur de tijd voor mij genomen. En heeft hij allemaal dingen... Het ging alleen over voetbal. Gewoon voetbal om mij beter te laten zijn in wat ik graag wilde worden. En daar nam hij gewoon de tijd voor. Terwijl ik neem aan dat hij heel veel van dat soort verzoeken kreeg. Dat zegt gewoon heel veel over hem. En ook in Duitsland lees je nu overal allemaal mensen... die alle wat trainers die hem als... een voorbeeld zien. En niet de minste, hè, Tuchel? Nee, precies, daarom. Dus hij heeft echt een enorme impact gehad. Zegt het Europese kampioenschap met Jong Oranje 2 keer gewonnen. Aandeel gehad bij de vrouwen toen die Europese kampioen werd. Is dat het niet? Hij is natuurlijk een eeuwigheid trainer geweest van Heerenveen. Hè, en heel succesvol ook. Maar in de jaren erna is hij echt een soort trainer des vaderlands geworden. Eerst met die jonge jongens waar hij dus Europees kampioen mee werd. Daarna wel op de achtergrond hè, natuurlijk. Want Sarina Wiegman was de coach bij de vrouwen. Maar dat heeft nog heel veel gedaan voor hoe er tegen hem aan wordt gekeken. Ja, hij was natuurlijk ook trainer van een club waar niemand een hekel aan had in die periode. Heerenveen was een beetje de tweede club van zo'n beetje iedereen toen hij er zat. Dus er was niet. Er hadden heel weinig mensen een hekel aan hem. En toen heeft hij ook naar het succes gebracht. En nog gewoon altijd zichzelf gebleven. Op zijn eigen manier, met zijn eigen manier van praten. Nooit ingewikkelder gedaan dan nodig was. En heel open, gewoon naar iedereen toe. En dus kon hij daardoor ook, terwijl hij al op hogere leeftijd natuurlijk bondscoach was van Jong Oranje. Een stuk ouder was dan niet spelers. Maar hij kon ze altijd raken, omdat hij heel dicht bij zichzelf bleef en ook dus heel dicht bij hun. Nee, je kijkt toe, Gregory, met een glimlach die ook wel wat zegt, volgens mij. Volgens mij heb je veel waardering voor hem. Zeker. Ik heb hem in Sportlab Zadok onder andere ook mogen ontmoeten, Foppe de Haan. Het programma dat jij maakt. Het programma dat ik maak, waarbij we kijken hoe de wetenschap de sporters kan helpen. En Foppe, dat was zo'n feest. Ik ben hem daarna nog een paar keer tegengekomen. We hebben toen met mijn broers allerlei spelletjes moeten doen. En hij zelf, volgens mij heeft hij de ALO gedaan. Dan weet ik niet zeker of de SIOS. SIOS. Ja, en dat zie je ook wel gelijk terug. En wat je eigenlijk ook zegt, is dat hij is altijd zichzelf gebleven, et cetera. Is dat heel veel coaches dat dus gewoon niet hebben, hè? Dat is ook wel gek. Ja, ik vind zo'n dikke Lukien, we hadden het er net over... maar dat vind ik ook zo'n man die wel jaar en dag bij... of een FC Groningen toen of een FC Emmen had kunnen werken. Ja, maar het is ook heel lastig om jezelf te blijven. Kijk, Mourinho is ook altijd zichzelf gebleven. Maar dus je kan ook altijd jezelf zijn en geen goede persoonlijkheid hebben, zou ik maar zeggen. Ja. Dat is ook wel lastig. Maar ja, het is ook lastig als opeens heel veel mensen wat van je willen... om dan dezelfde te blijven. Ja. Heel simpel, als na elke training opeens 5 mensen iets van je willen... dan kan je dat nog doen. Maar als na elke training 100 mensen wat van je willen... Ja, op een gegeven moment ga je dan ook toch wat in jezelf geloven. Denk je, nou, ik ben echt belangrijk. En dat heeft hij, voor mijn gevoel in ieder geval, nooit gehad. Het kan natuurlijk ook best wel zijn dat iets met dat Sios ook te maken heeft. Ik bedoel, Heerink en Van Gaal hebben daar bijvoorbeeld ook gezeten. Ja. Hebben toch ook met Adriaanse volgens mij ook de ALO gedaan. Ja. Je hebt wel met mensen gewerkt, met jonge mensen gewerkt. Een groep toch, iets aangeleerd. Ja, misschien dat je daar wat normaler van bent, als dat je zomaar opeens van speler trainer wordt. Arne Slot dus vandaag geëerd met die prijs. Beste trainer van de Eredivisie. Hoe doet hij dat? Qua zichzelf blijven, qua open zijn? Ja, vind ik wel. Dat heeft dus ook tot gevolg dat hij soms iets te ver gaat in zijn reacties ook naar scheidsrechters toe. Hij is ook eens een keer naar mij toegekomen na een wedstrijd dat hij mij wat negatief vond. Hoe weet je dat? Maar had hij dan alweer gehoord van mensen die dat... Over de wedstrijd die net was afgelopen. Die net was afgelopen. Dan hadden mensen hem weer ingeseind. Ik was verbaasd dat jij het was, want ik hoorde dat de commentator een beetje negatief was. En ik heb niet verwacht dat jij dat dan was, Mark. Dus dat was grappig. Is dat grappig? Zegt hij dat dan zomaar? Of heeft hij er toch een bedoeling mee? Dat je volgende keer net iets positiever bent? Nee. Want hij is wel redelijk onafhankelijk volgens mij erin. Voor een heel groot deel. Alleen hij is daad wel heel, hij is ook daad bezig met beïnvloeding. En dat kan hij gewoon heel goed. Dus zowel bij de scheidsrechters kan hij steeds beter. Heeft hij in het begin echt wel fout ingemaakt, vind ik. En daarin ook te ver gegaan. Ook in catacomben nog dingen roepen naar scheidsrechters en zo. Nou, dat heeft hij voor een heel groot gedeelte afgeleerd. Maar hij zit wel een meester erin om iedereen te bespelen. Bedoel ik niet negatief, maar zowel de media, maar als ook via de media zijn spelers. Hij weet hoe die mensen moet raken. Maar hij heeft toch het maximale eruit gehaald. Dan kunnen we toch wel... Ja, dan kunnen we toch wel, als je kijkt naar Sinisterra bijvoorbeeld, een mooie transfer gemaakt, nu met Kukcu op nummer 10 gezet. Een fantastisch transfer. En zo kan ik eigenlijk wel doorgaan. Want als je ze alle 11 bekijkt, denk je van nou, allemaal wel aardige spelers. Maar als je ziet wat ze uiteindelijk presteren, ja, dat is echt de hand van de trainer. Maar dan kun je je afvragen of het wel verstandig is dat hij bij Feyenoord blijft, als hij alles eruit heeft gehaald. Dat vind ik heel erg verstandig. Dat hij blijft? Ja, want ik denk dat hij gewoon kans heeft om opnieuw kampioen te worden. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat in de Champions League zal gaan. De uitdaging is er in ieder geval wel. Heeft die Champions League niet afgelopen seizoen gewonnen? Want dan zou het een ingewikkeld verhaal worden. Maar ik denk dat het heel interessant wordt om te kijken of er een stap gezet kan worden. En ik ben ook heel benieuwd wat voor spelers Feyenoord nu gaat halen, toch? Je zou wel verwachten dat er nu een iets grotere naam komt dan een jaar geleden. Dus ja, volgens mij is dat prima. Ik denk niet dat er een heel groot afbreukrisico aan zit. Als hij onverhoopt geen kampioen wordt, dan zal... Verwachtingspatroon is denk ik wel echt anders. Ook bij de Feyenoord supporters. Want als je kijkt, zou het inderdaad op zich wel logisch zijn als Ajax kampioen wordt met het budget. Ja, maar we hebben het over een trainer die naar Tottenham had gekund en die naar zus had gekund en naar zo had gekund. Die moet zich toch niet druk gaan maken over het verwachtingspatroon bij Feyenoord, zeggen een toptrainer. Nee, hij niet, maar het verandert wel. Ja. Het is wel een heel ander verwachtingspatroon dan aan het begin. Ik snap wat je zegt. Ik ben het helemaal met je eens ook, Mark. Maar ik heb het gevoel dat deze man zich daar niks van aan moet trekken. Nee, hij trekt zich daar niks van aan. Alleen eromheen gaan er wel dingen veranderen. En dus gaat het ook invloed hebben op zijn werk. Omdat wij een paar lullige vraagjes stellen? Nee, wij niet. Maar de supporters ook. Supporters worden ongeduldiger. Nou, dat gaan we volgen. En dan gaan we het vast nog een keer hebben aan deze tafel op een maandagavond. Als Feyenoord begint aan het nieuwe seizoen. We gaan het eerst even hebben over een andere sport. We gaan het straks nog wel hebben over voetbal namelijk. Maar eerst atletiek. 4 overwinningen en 2 tweede plaatsen. En 5 derde plekken. Dat was de oranje oogst op het EK voor landenteams in het Poolse Silesia. Nederland werd uiteindelijk 6e. En Italië werd Europees kampioen. Beste atletiekland. Het EK voor landenteams, Gregory. We hebben de EK, we hebben een EK indoor, we hebben WK, WK indoor. En is er ook nog een EK voor landenteams. Waarom eigenlijk? Het is eigenlijk vanuit de Europa Cup, zoals het vroeger heette. Je had natuurlijk vroeger helemaal geen Europees kampioenschap. Hè? Dat bestond niet. Dat was toen een Interland of een Europa Cup. En zo is dat gaan groeien. Een EK voor landenteams is eigenlijk wel een heel mooi meetmoment voor atleten die niet aan de absolute top staan, maar wel kunnen proeven en ruiken aan zo'n EK landenteams. Het nadeel alleen is, en dan zag ik ook een tweet van Michael Johnson, is dat het ook wel zorgelijk is dat je niet alle nummers goed bezet hebt. Ja, en dan krijg je af en toe wel lachwekkende praktijken als jouw wisselspeler of je reservespeler op een onderdeel dus niet zo goed is. Nou, misschien komen we er straks nog op, maar we hebben natuurlijk hordenlopen gezien. Hè? Daar hoef je niet krampachtig over te doen. Maar ja, eigenlijk is dat natuurlijk ook wel gek dat je daar niet gewoon een stand-in voor hebt. Ondanks dat Anne Sagré, die meldde zich wel heel laat af, dus ze konden niet iemand invliegen, maar het gaat even om... We gaan dit helemaal aan het einde van de uitzending straks. Gaan we er nog even over hebben, maar maakt niet uit. Maar er was een Belgische kogelstootser, die moest hordenlopen en die deed dat in meer dan 30 seconden. En dan zeg je, dat is eigenlijk een beetje potsierlijk. Dat is dus het nadeel als je zo'n EK-landenteams organiseert. Dat krijg je er dan wel gratis bij, want dat zal je nooit op een EK zien. Ja, en wat voor conclusies kun je dan wel trekken uit de prestaties van dit toernooi? Want de Nederlandse top deed je ook wel mee, hè? Femke Bol heeft meegedaan, Lieke Klaver meegedaan. Ja, ik vind het alleen maar goed dat wij, ik zeg nog even wij, maar op het hoogste niveau actief zijn. Daardoor kunnen heel veel atleten ervaring opdoen in een sterk deelnemersveld. Ik moet wel zeggen dat de concurrentie niet hun sterkste team al mee heeft gestuurd. Hè? Dus de toppers die hebben het goed gedaan. Menno Floon, Femke Bol, die winnen al hun wedstrijden. Lieke Klaver, dat zijn al de gevestigde namen. Maar ik had eigenlijk wel liever gezien dat ook anderen waren opgestaan. En misschien wel gaan voor een overwinning. Want dat is mogelijk. En dat is ook wel wat je nodig hebt op dit niveau. Want als je hier niet je wedstrijdjes wint, ja, dan wordt zo'n Diamond League of doorkomen op een WK wordt wel heel moeilijk. Hoe komt het dan dat die landen het zo benaderen? Nou, kijk, het is natuurlijk een overvol programma. We hebben het WK Indoor gehad. Het is nu EK Landenteams. We krijgen straks een WK Outdoor. En de Olympische Spelen staat volgend jaar voor de deur. Dus ik kan me zo voorstellen dat... het is heel vervelend om te zeggen, maar een financiële afweging is natuurlijk ook heel belangrijk. Je zal moeten kiezen. Hè? Loop ik de 10 kilometer daar en er valt niks te verdienen? Of loop ik een week later een Diamond League wedstrijd waar je eventueel misschien wel €30.000 kan verdienen? Ja, zo is het wel. Zo werkt het nou in de topsport. Femke Bol was erbij, vrijdag, ontketend kunnen we wel zeggen. Ze won de 400 meter overtuigend. Kasmarek gaat ook goed, maar Bol trekt door. Ook al is het de afstand met Kasmarek gelijk. En hier is dan 49-82 voor Femke Bol. Ja, niet de 400 meter horde, maar de gewone 400 meter. Waarom is dat? Nou, kijk, zij focust zich wel op de 400 horde wel. Maar het is ook goed om even een uitstapje te maken op de vlakke. Of tenminste op de 400 meter vlak, de zonnehordes. Voor een stukje snelheid, ervaring. En het is nou niet dat je zegt, het is een compleet ander nummer. Dat is het zeker niet. Ik bedoel, het blijft 400 meter alleen zonder obstakels. Wat wel leuk is om te zien, is dat in hetzelfde weekend Sydney McLaughlin, haar grootste concurrent op de 400 horde, liep 59,5. Dus dat is maar 0,3 harder dan Femke. En dat vind ik dan wel leuk om te zien waar ze nu op dit moment beide staan in het seizoen. Beide de 400 meter, 49,8 op 49,5. Het gat is 0,3. Ik ben benieuwd wat we in Boedapest gaan zien. Ja, Ragnar, heb je ervan genoten, Femke Bol? Nee, ik merkte een beetje dat het me niks interesseerde of wij achter Italië eindigden of Spanje, of dat we twee plekken zakten. Ik vond het een heel raar toernooi met wat je zegt en niet de top van de mensen, begreep ik al heel snel. En het was ook geen Poolse landdag in dat stadion, dus het was niet bepaald druk, dus dat helpt ook al niet mee. En ik had het er vanmiddag even over en ik zei, ja, Olympische medailles, WK-medailles, Femke Bol, dat is echt fantastisch, daar ga ik klaar zitten. En dat gevoel had ik nu niet, nee. Is dit een wat krampachtige poging om van een individuele sport een teamsport te maken? Weet niet. Ik denk dat wat Gregory zegt, dat uiteindelijk misschien voor de breedte dat het gaat worden. Dat je de absolute top zich steeds minder op dat soort toernooien zal gaan melden. En dat het dus een goede kans is voor de mensen die daaronder zitten om zich te laten zien. En wat ik las in de reacties is dat juist is tegengevallen bij Nederland. En dat is dan wel erg jammer. Kijk, dat Femke Bol gaat winnen op zo'n toernooi, dat weten we. Dan zou het inderdaad mooi zijn als juist daarachter ook weer wat meer komt. Want ja, als ik het zo beluister, is dat toch waarvoor dit toernooi uiteindelijk nog het meeste is gemaakt. Wil ik er toch één iemand uithalen, wel in de misschien nog breedte, wordt absoluut de top. Niels Laros. Ja, Niels Laros. Misschien niet zo bekend bij het grote publiek. Maar loopt nu al het Nederlands, tot als evenaring van het Nederlands juniorenrecord op de 1500 meter van Gert-Jan Lievers. En dat was echt een hele grote meneer. Ik vind dat toch wel een revelatie van dit seizoen, hoor. Niels Laros. We hebben beide Jeroen in Hengelo gestaan. Daar is Niels eigenlijk niet echt aan bod gekomen. Maar een paar dagen, misschien wel een weekje of twee weken daarna, loopt hij het Nederlands record. Dus dat is zeker wel het vermelden waard. Want kun je inschatten hoe goed hij gaat worden? Nou, zijn vader Marcel Laros was natuurlijk al een hele goede atleet. Ja, als hij dit blijft doorzetten en er zit echt een goede kop op, mentaal zit het ook goed, dan verwacht ik wel dat hij volgend jaar zich sowieso kwalificeert voor de Olympische Spelen. En misschien wat jaar daarop, dan hebben we het over 2025, op de wereldkampioenschappen mee kan doen om de top 5. Ja, dat verwacht ik wel. Want laat dat zich makkelijk voorspellen? Als een atleet nu een bepaald niveau heeft, hoe goed hij dan wordt? Nee, zeker niet. Je hebt ook te maken met de hardheid van races. Je hebt te maken met boemelraces, tegenslag op een gegeven moment. Vorm is natuurlijk zoiets. ja, ongrijpbaars. Hè? Het hoeft maar net even lekker te gaan en dan heb je het. Maar als het een lange tijd tegen zit, ja, dan gaat het in je kop zitten en dan loopt het allemaal niet meer lekker. Maar als hij deze lijn doorzet en er zit echt een goede kop op en hij heeft echt een hele goede begeleiding, dan verwacht ik echt wel dat hij mee kan doen. In ieder geval voor de finale plek in 2025. Dan Lieke Klaver ook even noemen. Die maakte het waar dit weekend met de estafetteploeg en op de 200 meter. Ja. Maar over dat mentale aspect gesproken, hele moeilijke tijd achter de rug. Zeker, ja. Er is heel veel op haar afgekomen. Zeker na Tokio 2021, de Lumpse Spelen. Vervolgens heeft ze een fantastisch jaar ook nog 2022 met de wereldkampioenschappen in Eugene en het Europees kampioenschap in München. Ja, en dan wordt het allemaal net even veel. We zagen het onder andere bij Irene Schouten en nog bij heel veel meer andere sporters, dat als er zo verschrikkelijk veel op je afkomt en je bent dat niet gewend, ja, dan is dat toch even moeilijk managen. Hoe ga ik daarmee om? Want je wilt je focus op de sport. Je hebt natuurlijk ook de geneugde, hè? Dus de hele mooie dingetjes, de gala's en de feestjes en de sponsoractiviteiten. Ja, en om die balans te zoeken, ja, dat is best wel lastig. En vergeet niet, in mijn tijd, laten we even zeggen de tijd van Rens Blom toen hij wereldkampioen werd en Rutger Smit, hadden wij geen social media. Hè? Hadden we geen Instagram. En dat is er allemaal wel bijgekomen voor deze jonge atleten. Ja, want zij is ook wel iemand die het opzoekt, die social media. Ja, zeker. En voor hun is het een verdienmodel. Hè? Zij verdienen er geld mee, dus ik snap het ergens wel. Maar dat zorgt wel voor extra druk. Want wij lezen, we hebben het net over de voetbaltrainers gehad, maar wij lezen alles. En ik kan wel zeggen, ja, daar sluiten we ons voor af. En net hoor je ook wel eens, hè, bij voetbaltrainers en van ja, dat lees ik allemaal niet. Dat is complete onzin. Dus ook zij lezen alles en dat geeft wel weer een extra prikkel. Ja, je had het net over de FBK Games, dat wij daar samen waren. Ik weet nog dat Lieke Klaver daar ook in 200 meter liep. En toen was ze best snel. Toen vroegen wij aan haar van, is dat nou iets dat je nog serieus kunt nemen? Ze was nu weer een beetje sneller. Heb jij het idee dat, ja, dat iets is waar zij echt goed op zou kunnen worden? Ja, dat denk ik wel. Want zij heeft daar lengte heel erg mee. En kracht. 22, ja, om nou echt mee te doen aan de absolute top, dan moet er nog wel een halve seconde af. Hè, dus 15e af. Maar dan nog, ik denk wel dat ze daar heel, heel erg goed in kan worden. Want zij heeft echt de power en de lengte, die heeft ze echt mee. Ja. Is er nou een conclusie die je kunt trekken over misschien meer het niveau van de Nederlandse atletiek als geheel? Conclusie is dat we zesde van Europa, maar dat zegt misschien niet zoveel. Ja, dat zegt heel weinig. Wat je ziet is dat de gevestigde orde het heel goed doet. Maar dat we op de technische nummers, Menno Floon daar gelaten en misschien ook wel Jessica Schilder op het kogelstoten. Maar voor de rest blijven we vreselijk achter op alle technische nummers. En daar moet echt verbetering in komen. Ja. En is dat structureel? Is dat te verklaren? Wordt daar te weinig geld in gestopt? Nou, de Atletiek Unie zal keuzes moeten maken met het budget dat ze krijgen. En ze kiezen ervoor om te investeren in de nummers die nu heel goed gaan. Dat zijn de loopnummers. Ja, en zolang we blijven, althans niet investeren in andere nummers, ja, dan ben ik bang dat we nog een tijdje over Femke Bols gaan praten, wat helemaal prima is. En wat minder over, ja, wat technische nummers. Heel kort, heb je vertrouwen in de Spelen van volgend jaar? Ik heb heel veel vertrouwen in Parijs, zeker. Goed zo. Zometeen nog een uurtje sportforum met hier in de studio Gregory Sedok, Mark van Rijswijk en ook Ragnar Niemeyer. Tot zo. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vinkegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Luister vanaf zaterdag elke toerdag vanaf 2 uur. Hup, en rijden maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de 150.000 euro in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tot en met 30 juni van 5 plus 5 plus 5. Een 5 jaar financial lease contract tegen 5% rente... inclusief 5 jaar garantie op alle Citroën bedrijfsauto's. Dus ook de elektrische modellen. Bekijk de voorwaarden op citroën.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft op tv een korte opgenomen verklaring afgelegd. Hij reageerde op de mars van Wagner-strijders naar Moskou zaterdag, die dezelfde dag werd beëindigd. Poetin bedankte Rusland voor de eensgezindheid. Hij zei dat de muiterij kansloos was en dat het leger alle voorbereidingen had getroffen om de muiterij te laten mislukken. Poetin noemde de meeste Wagner-strijders goede patriotten vanwege de inzet in Oekraïne. Hij riep de Wagner-huurlingen op om zich aan te sluiten bij het Russische leger. Hij bedankte de bevelhebbers van Wagner die een eind maakten aan de opmars en zei dat daarmee bloedvergieten werd voorkomen. Poetin zei ook dat het Westen erop uit was dat Russen elkaar zouden vermoorden. De organisatoren hebben het land verraden en zullen voor de rechter komen, zei Poetin verder. En hij bedankte ook president Lukashenko van Belarus voor zijn rol bij het bereiken van een vreedzame oplossing. Na een toespraak ging de president in overleg met de leiders van de veiligheidsdiensten en de minister van Defensie. Familieleden van gevangen Tunesische oppositieleden roepen de EU op geen migratiedeal te sluiten met president Sayed. Als het aan hen ligt, komen er juist sancties tegen zijn regime. De EU belooft Tunesië honderden miljoenen euro's als het land de grens beter bewaakt en mensensmokkel aanpakt. John Goodenough, de oudste Amerikaan die ooit de Nobelprijs won, is overleden. De chemicus won in 2019 de Nobelprijs voor scheikunde voor zijn rol bij de ontwikkeling van oplaadbare batterijen. Die worden nu wereldwijd gebruikt in mobiele telefoons. Goodenough was toen 97 toen hij de prijs won. Hij is nu 100 jaar oud overleden. Het weer nog vanavond droog, vannacht in het noorden kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het noorden nog een bui, verder droog en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de €150.000 in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat. 3 minuten over 10, welkom terug bij het Sportforum. We praten nog een uur met onze gasten. En het zijn atletiek-analyst Greg Riesedok, voetbalcommentator van ESPN Mark van Rijswijk en een NOS-collega Ragnar Niemeyer. Het beloofde land voor veel voetballers is Saoedi-Arabië. Een exodus is gaande en dat heeft nogal wat gevolgen. Dylan van Baarle mocht gisteren de rood-wit-blauwe kampioenstrui om de schouders hijsen bij het wielrennen op de weg. Kan hij zijn vorm vasthouden in de Tour de France die zaterdag van start gaat? Dat zometeen. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, over 5 dagen dus start in het Spaanse Bilbao de Tour de France. En Jumbo-Visma heeft zijn selectie bekendgemaakt. Uiteraard gaat de winnaar van vorig jaar mee, Jonas Vingegaard. Verder 2 Nederlanders, Wilco Kelderman en de kampioen van gisteren, Dylan van Baarle. Ook de Belgische alleskunner Wout van Aert is erbij. Goed nieuws is er ook voor Egan Bernal. Na 2 jaar afwezigheid keert hij ook terug in de Tour. Januari 2022 brak hij nog 20 botten na een trainingsongeluk. In 2019 was Bernal de winnaar van de Ronde van Frankrijk. Arne Slot heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij is daar door zijn collega-trainers voor de 2e keer op rij gekozen tot de beste Eredivisietrainer van het seizoen. De Nederlandse cricketers hebben in Zimbabwe op het WK-kwalificatietoernooi voor een stunt gezorgd. Voor het eerst in de geschiedenis hebben ze gewonnen van de West-Indies, een grootmacht in de cricketwereld. Een verlenging, een zogeheten super-over, moest de beslissing brengen. En daarin stal Logan van Beek de show met 30 runs, meer dan genoeg voor de overwinning. De buitenlandse schaatsers mogen toch bij hun commerciële Nederlandse teams blijven trainen en dus gebruik blijven maken van de topsportfaciliteiten van NOC-NSF. Dit voorjaar maakte de KNSB bekend dat dit vanaf midden 2024 niet meer mogelijk zou zijn. Schaatsers van buiten de Europese Unie zouden dan helemaal niet meer welkom zijn bij de Nederlandse ploegen. Het omstreden plan is voorlopig dus van tafel, in ieder geval tot de komende winterspelen in Milaan. Daarna, in 2026, wordt het weer spannend, want dan komt het opnieuw op de agenda bij de KNSB. Ilkay Gundogan verlaat Manchester City en gaat transfervrij naar FC Barcelona. Gundogan won 2 weken geleden nog de Champions League met City en tekent een contract voor 2 seizoenen in Spanje. Ja, over een kleine maand begint het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland. En de oranje voetbalsters zijn van de partij. Het team van Andries Jonker is al begonnen aan de voorbereiding. Al is nog niet helemaal duidelijk hoe de definitieve selectie eruit zit. Op dit moment is er een soort idols, een soort afvalrace bezig. Hè? Gaat er elke keer weer eentje af. Er moet in totaal 7 spelers voortijdig naar huis worden gestuurd. De eerste zijn al afgevallen. Bijna allemaal afgevallen. Opvallende namen daarbij. Ajax-spits Romee Leugter. Kieke van Es, toch ook wel opvallend. Mark, had jij verwacht dat Leugter af zou vallen? Zeker niet. Zeker niet voor Van der Zanden. Van der Zanden heeft eigenlijk nooit een rol van betekenis gespeeld onder Jonker. Natuurlijk wel een begrip in het Nederlands vrouwenvoetbal, het Nederlands elftal. Maar die was niet echt in beeld. En Leugter heeft het altijd goed gedaan. Is een van de weinige echte spitsen die we hebben. Omdat Miedema er, maar die Nederlands elftal heeft. Omdat Miedema natuurlijk niet bij is. Berestijn staat nu in de spits. Maar ja, die hoeft daar ook niet per se te spelen. Dus een pure nummer 9. En dan heb je Kalma nog die daar kan staan. Maar die heeft nog niet overtuigd in Oranje. Leugter vind ik dat die, als hij 1 minuut heeft gemaakt, wat beter heeft gedaan. Dus het viel me inderdaad wel op dat hij zo snel al afviel. Ik had dat niet verwacht. En zeker ook omdat ze ook op de vleugel eventueel nog wel uit de voeten zou kunnen. Multifunctioneel. Maar goed. Is het dan het bijzondere wapen dat Van der Zanden heeft? Die snelheid? Ja, blijkbaar. Maar goed, ik zou mij niet verbazen als die alsnog afvalt. Het moeten natuurlijk nog steeds een paar speelsters af gaan vallen. En als je kijkt, wat er nu nog over is gebleven. Daar zitten de meeste kan je eigenlijk wel invullen dat die nogal zullen blijven. Het gaat om tussen misschien 3-4 speelsters. En Van der Zanden is een van de kandidaten nog. Lijkt me om eventueel alsnog te moeten vertrekken. Ja, de andere afvallers zijn Alieke Tuin, Kika van Es en Tini Hoekstra. Het afvallen gebeurt dus in etappes. En dit zegt Jonker over zijn selectiebeleid. Je speelt op het allerhoogste niveau. Je maakt deel uit, je hebt het geluk geboren te zijn in het topland. En je hoort bij de beste 30. En je mag hier trainen 3 dagen, een week. En je weet dat de trainer een keuze moet maken. Dat heb ik uitgelegd. Niemand moet dat doen. Iedereen mag dat doen. Spelers mag ook zeggen, wil ik niet, ga naar huis. Ja, dan hoort het erbij. Ja, het hoort erbij, Ragnar. Ja, waar komt hij vandaan, die trainer? Amsterdammetje of niet? Snap je dat hij het zo aanpakt? Ja, hij zegt toch ook geen hele gekke dingen, volgens mij. Ik heb overigens over Van der Zanden wel het idee, want dat wou ik nog zeggen, dat zo'n trainer haalt zo'n speelster er ook niet zomaar bij, denk ik vaak. Als er zo'n verrassing opeens in zo'n selectie opduikt, dan zit daar meestal wel, ook bij de mannen, hoewel ze het niet fijn vinden als je dat vergelijkt, maar vaak zit daar wel een plan achter. Je bedoelt een jaar niet opgeroepen of langer nog, ja. En dan zit ze er weer bij, dan gaat ze waarschijnlijk ook mee naar het toernooi. Die kans is, als je dat soort verrassingen zeg maar op een rijtje gaat zetten, volgens mij wel groot, ja. Dan gaat er nog iemand heel opvallend niet mee, dus dat weet dus nog niet wie dat dan is. Maar goed, als je kijkt wie er nu nog bij zit en wie er dan af kunnen vallen, dan gaat het dus weer ten koste van iemand die nog hoger in de pickorder stond dan Romee Leugter stond in ieder geval. Lijkt me. Ja, nou ja, ik heb ook het idee dat hij niet per se een hele grote fan is van Fena Kalma. En dat is volgens mij ook niet zo'n goede speelster. Waren het niet dat ze ongelooflijk veel doelpunten maakt? Dat ze best in de Eredivisie wel. Maar ik snap ook, inderdaad, Kalma heeft zich in het Nederlands elftal nog niet bewezen. Maar ja, als je en Leugter en Kalma af laat vallen, dan heb je op het moment dat er een keer iemand in de spits moet gaan staan, ja, dan moet je echt Stephanie van de Grachten neer gaan zetten. Want hou jij verder helemaal niemand meer over. Ik heb wel eens het idee dat hij geen fan is, maar dat hij ook wel ziet dat als jij 30 of 35 of 40 doelpunten in een jaar maakt, dat je zo iemand niet kunt passeren. Want als het dan fout gaat, ja, dan zegt iedereen, dan had je er even mee moeten nemen. Hè? Ja, maar hij heeft vertrouwen ook in de Eredivisie. Dat heeft Alike Tuin, die nu dan is afgevallen, maar die heeft hij wel van Fortuna erbij geroepen. Wieke kapitein, heel jong van Twente. Dus hij doet dat ook wel goed, vind ik op zich. Maar Gregory, dat afvallen gaat dus steeds in etappes. Wat denk je dat dat doet in zo'n groep? Ja, ik zit te luisteren, maar ik snap er echt helemaal niks van. Je hebt toch gewoon je selectie in je hoofd? Dan ga je toch niet in etappes, mensen. Wat wil je dan nog zien op die training? Je gaat straks naar Nieuw-Zeeland, is dat WK? Benoem gewoon die 30 speelsters. Of hoeveel het er ook zijn, of 26. Of, je kan toch wel 26 tot 30 speelsters benoemen? Dan hoef je toch niet te zeggen, ja, die vallen we dan af. En Kieke van Ness ineens stoppen, laatste wedstrijd. Beetje einde kermis, carrière. Vind je dat? Ja, ik vind dat toch wel onzin. Vind je het ook respectloos? Ja, ik vind het wel raar. Die meiden hadden dan op vakantie gekund. En kijk, ik snap het wel. Voor iemand van Fortuna zit dat hij er van een ander jong meisje dat erbij komt. En dat snap ik ergens dan nog wel. Misschien als er een competitie dan nog bezig is. Dat je zegt, van, nou, kom even trainen, je valt af. Maar het is een voorrecht dat je daar mag komen trainen, hè? Zeg Jonker. Drie hele dagen. Nee, ik vind het een klein beetje poppenkast. Ik heb wel het idee dat dit bij de mannen ook in het verleden wel gebeurd is. Misschien in maar niet in etappes, volgens mij. Wel ja, is dat, er, dat er John Bosman de laatste afvaller was voor het WK en die dan huilend zo'n beetje zeist uitging. Dus wel wat verder in het verleden natuurlijk. Maar goed, er komen ook speelsters. Kijk, ik denk dat als iedereen beschikbaar was geweest vanaf het begin van de trainingskamp, dan was het anders gegaan. Maar ze komen nu, Roord komt er natuurlijk straks pas bij met Berestijn. Ja, dan heb je dus weer twee speelsters minder. Dus bijvoorbeeld heel simpel om 11 tegen 11 te spelen, zal hij op een gegeven moment ook hebben gedacht, ja, ik moet dus een aantal speelsters erbij hebben. Anders kunnen we niet eens goed 11 tegen 11 oefenen. Ja. Dat zal ook een van de redenen zijn geweest. Nou is het opvallende dat ik ook een beetje dat idee, dat wat jij schetst, Gregory, maar dat een van de afvalsters, Kika van Es, die is een stuk positiever over Jonker. Want zij debuteerde in 2009, speelde sindsdien 77 interlands. Het is direct ook het einde van haar carrière. Hè. Ze wilde nog naar het toernooi, maar nu is het voorbij. Ze had al afscheid genomen van het clubvoetbal. Maar zij vertelt wat er gebeurde toen ze de boodschap hoorde. Dan laat je wel even een traantje. Vooral ook omdat natuurlijk voor de meiden eromheen, je hebt zoveel met ze meegemaakt. En het is gewoon mijn einde carrière. Het is niet zo dat je niet meegaat naar een WK. Maar het is ook nog, ja, dit betekent het einde. Het waren mijn laatste momenten op het voetbalveld. En ja, dat was wel even moeilijk. Je laat wel een traantje van verdriet. Maar je sluit ook een hele mooie periode af. En ik ben enorm blij dat ik dat met de Oranje Leeuwinnen heb kunnen doen. Ja, ze vertelde ook dat ze apart was genomen door Jonker. Dat hij een goed gesprek met haar had gevoerd. Hij heeft er aanvoerder gemaakt in die oefenwedstrijd tegen Volenwijkers. Ja, dus kennelijk ontvangen die speelsters dit wel goed. Ja, nou ja, kijk, in het geval van Kika snap ik het ergens nog wel. Hè, want ze was natuurlijk al gestopt. Althans als international toch weer volgens mij teruggekomen. Althans opgeroepen. Alleen ik snap niet dat als zij dan in deze fase van de voorbereiding afvalt, dan had ik aan de voorkant gezegd, luister Kika, ik ga je aanvoerder maken en we maken er een soort afscheidswedstrijd van. Maar je gaat niet mee naar het WK. En dan zou ik het niet wachten en dan apart nemen en dat vertellen. Maar nogmaals, er zal zeker een reden achter zitten en zij zullen echt wel hun redenen hebben. Ik had het als coach nooit gedaan. En zeker niet bij een Kika van S die al zoveel betekent voor het Nederlands voetbal. Ik snap wel wat je bedoelt, maar het is simpelweg ook topsport. Dus je hoeft ook niet met vervelende handschoenen te behandelen. Want ja, ze horen dit ook gewend te zijn. En Jonker wordt juist ook door iedereen enorm geprezen om zijn duidelijkheid. Het komt natuurlijk uit een periode met Mark Parsons, waarbij dat een van de grote problemen was. Het was allemaal veel te vrijblijvend. Jonker heeft duidelijkheid gebracht. Dus wat hij zelf ook zegt, hij heeft, neem ik aan, alles duidelijk gecommuniceerd. En dan zal hij dus niet tegen Van Es van tevoren hebben gezegd, je gaat niet mee. Maar dat kan ook niet, want als er iemand afvalt, zou ze alsnog mee kunnen. En hij heeft waarschijnlijk gezegd, je mag mee op het kamp. Ik kan je geen enkele plek garanderen naar het WK. Daar mag je voor knokken. Het kan zijn dat je alsnog afvalt. Wil je dat, dan ben je van harte welkom in Zeist. Wil je dat niet, nou, even goede vrienden, maar dan ga je niet meer naar Zeist. En dat is dus ook topsport. En dat is volgens mij precies wat die oranje vrouwen willen. En dat biedt Jonker ze nu. Maar zo is het ook precies gegaan, zoals jij zegt. Ja. Dat heeft ze zelf ook in een klas dat ergens. Zo is het ook gegaan. De kans dat je afvalt is heel aanwezig. Ja, maar dan snap ik het. Alleen bij mij ging het er ook mee om. Dat je denkt, je hebt toch 30 speelsters in je hoofd. Dan hoef je toch niet te kijken en die erbij had. Je hebt gewoon 30 spelers in je hoofd. Ja. Ja, goed. Kika van Es is dus blij met hoe het gegaan is. Is in ieder geval positief. En bij die laatste wedstrijd dus de aanvoerdersband omgekregen. Dat duel tegen de onder 18 van de Volenwijkers. 2-1. De KNVB wilde vooraf geen rugbaarheid geven aan die wedstrijd. Van vanwege de mogelijke negatieve reacties, Ragnar. Snap je dat? Ja, was het geen rugbaarheid geven of was het dat die mensen er niet bij mochten? Nou ja, goed, hè. Ze wilden de uitslag echt proberen geheim te houden. Ja, omdat ze bang waren voor een grote nederlaag. Ja, nou ja, in ieder geval voor een nederlaag. Ja, dat is een heel gek verhaal. Zeker omdat ze hem ook gewonnen hebben, die wedstrijd. Hè. Dan zaten ze toch met hun inschatting over de kwaliteiten tussen de Volenwijkers en hun eigen Oranjeleeuwinnen een beetje fout. Ja, en als de bondscoach, hè, Jonker, dan ook nog gaat zeggen dat het van hem niet had gehoeven, dan wordt het allemaal wel een beetje erg pijnlijk. En dan denk ik, ja, wie is die angsthaas dan die dat bedacht heeft? Toch? Ja. Dat doet een beetje denken aan Ajax, hè, die ook de huldiging een van de redenen was omdat ze bang waren voor een lage opkomst. Het is wel wat anders. Ja, nee, maar nee, precies. Maar dat is wel. Je gaat nadenken over hoe het misschien uit zou kunnen pakken als je misschien dit gebeurt en wat er dan. Terwijl je de vrouwen nu heel erg juist voor zichzelf ziet hebben van ja, laat ons het nou maar zien. En als we verliezen of als er weinig mensen op die hoogte komen, zij willen nu gewoon hun kansen krijgen. En zij moeten het gaan laten zien. Dus ja, ik snap het eerlijk gezegd ook totaal niet. Wat vind je van het feit dan zie dat ze tegen mannen oefenen? Ja, ik vond de uitleg van Jonker daarin logisch. Hij had liefst tegen vrouwen geoefend, maar wel een bepaalde weerstand, bepaalde fysieke weerstand, die hij ook op het WK verwacht. Daar was geen team voor te vinden die dat kon. Dus heeft hij besloten om dit te doen, ja. Hij is ergens naar naartoe aan het werken. Ze hebben nog één wedstrijd tegen België, tegen vrouwen voor België uiteraard, om dat nog te oefenen. Maar hij heeft een bepaald soort wedstrijd nodig. Nou, daarvoor was dit dan de beste tegenstander. Vertrouwen in een goed WK voor Nederland, Ragnar? Dat zijn van die gewetensvragen. Nou ja, ze zeggen zelf natuurlijk al dat ze niet daarheen gaan om... Ja, ze gaan er misschien wel heen om wereldkampioen te worden, maar ze gaan het niet worden. Dat weten ze zelf ook wel. Hè? Miedema is er natuurlijk niet bij, dat gaat schelen. En ik heb van de week met iemand zitten praten die daar heel goed in zit. Nog beter, nou ja, dat klinkt heel gek, maar iemand die daar heel goed in zit, laat ik het zo zeggen. En die zegt ook, ja, we zitten eigenlijk al jarenlang te wachten op bijvoorbeeld ook de Lieke Martens, hè, van 2017. Eigenlijk zitten we al 6 jaar te wachten dat ze die vorm, hè, Europees voetballer van het jaar, wereldvoetballer, dat ze die vorm weer gaat pakken. Dat hebben we nodig. Dat soort spelers moeten het gaan doen. En ja, er is altijd wat. Maar ze is nu getrouwd, heb ik begrepen. Ze zit helemaal goed in de vel. Met Benjamin van Leer. Wie heb jij gesproken? Een privéjournalist of zo? Nee, ik had het met onze eigen Rivka erover. Okay. Die is net een stapje verder ontwikkeld in die richting. Ja, dat zijn de vrouwen. Die spelen later deze zomer pas hun wereldkampioenschap. Dan even over Jong Oranje, want veel Eredivisieclubs beginnen deze week aan de voorbereiding op een nieuw seizoen. Toch is er een groep die nog geen vakantie heeft gehad. Jong Oranje, die dus bezig is aan het EK in Georgië. En daar speelde de ploeg van bondscoach Erwin van der Looy 2 keer gelijk, tegen België en tegen Portugal. Mark, morgen die laatste wedstrijd tegen Georgië in een heksenketel, hebben we al wel gehoord, hè? 50.000 man op de tribune. Ze hebben alles in eigen hand, maar ze moeten wel winnen. Ja, gelijkspel is alleen genoeg als die andere wedstrijd ook in een gelijkspel eindigt. Dus dan ben je afhankelijk van het resultaat bij die andere wedstrijd. Dus nee, je moet winnen. Maar ja, goed, ja, Georgië was voorafgaand aan het toernooi de minste van de groep. Nou, die hebben nu op miraculeuze wijze 4 punten gepakt, terwijl ze ook niet in... Eigenlijk in beide wedstrijden waren ze minder dan de tegenstander. Dus je bent gewaarschuwd. Maar goed, Nederland heeft genoeg kwaliteit om van Georgië te winnen. Maar het moet nu wel gebeuren. Ze scoren heel moeilijk. Ik heb ze in de laatste oefenwedstrijd voor dit toernooi heb ik commentaar bij ze gegeven. Wedstrijd tegen Japans Olympisch elftal. Zag je dat eigenlijk ook al terug. Wordt te weinig echt gecreëerd. Te weinig daarmee daarna, als er al iets wordt gecreëerd, ook afgemaakt. Ja, nu pas 1 doelpunt in 2 wedstrijden. Dus dat is wel enigszins zorgwekkend. Ja, als ze er nu uitgaan, is het een waardeloos toernooi, toch? Ja, terwijl Van der Looy op zich... over het algemeen is men niet echt fan van Van der Looy, merk ik in alle reacties. Op social media van de andere, van de gemiddelde voetballiefhebbers. Die staat Van der Looy niet heel hoog op het lijstje trainers die ze waarderen. Wat wordt er gezegd dan? De keuzes die hij maakt zijn niet zo heel erg goed. En over het algemeen vindt men, dat is wat ik proef, Van der Looy geen goede bondscoach. Terwijl je ziet wat hij toen heeft gepresteerd. Eerst bij Groningen met de bekerwinst. Maar ook Jong Oranje 2 keer naar een toernooi geleid. Zijn nu 17 wedstrijden ongeslagen. Dat is een record. Is nog nooit gebeurd bij Jong Oranje. Ja, uiteindelijk is een punt tegen België en Portugal is ook niet slecht. Als je dus wint, dan overleef je weer de groepsfase. Vorig toernooi de halve finale gehaald. Ja, als hij dus die groep wel overleeft, ja, dan valt er daar ook weer heel weinig op hem af te dingen, vind ik. En zou er uiteindelijk ook wel weer wat meer respect mogen komen voor wat hij presteert, vind ik. Nou, hij zit wel eens op jouw stoel, op zondagmiddagen in Langs de Lijn, hier op Radio 1. En dan zegt hij echt hele zinnige dingen over voetbal, vind ik. Dan neemt hij geen blad voor de mond, dan is het echt geen lulletje rozenwater. Wat volgens mij het imago is, wat een klein beetje soms om hem heen hangt. Maar hij is niet heel hij zegt geen gekke dingen in interviews. Ik heb hem echt wel uitgesproken. En dan durft hij ook collega's wel de maat te nemen. Dus goeie analist, bedoel je? Ja, nee, maar goed, hij is niet op zijn achterhoofd gevallen. Nee, zeker niet. Maar ook bij Groningen, supporters die waren bijna liever kwijt naar Rijk. Hebben ze de enige prijs ooit in de clubhistorie bezorgd. Dus echt, er hangt iets om hem heen. Dus dat is heel vreemd. Terwijl ook nu weer, gaat weer over de keuze die hij maakt. Of je nou wel wisselt of niet wisselt. En wie die linksback zet en wie die rechtsback zet. Bijna allemaal is het verkeerd. Terwijl uiteindelijk, als je ziet wat hij presteert, vind ik dat daar dus, wat ik zeg, er mag wel wat meer respect voor komen. Ja, wel een goed elftal, hè. Nu. Nou ja, maar dat is ook heel lastig. Daar heeft hij voor een groot deel zelf voor gezorgd. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, je komt en dan ben je erbij. Of je komt niet, maar dan kom je ook niet meer. Dat is dus nu met Bakker gebeurd. Bakker die eerst zei, nou, ik wil eigenlijk misschien niet komen. Nou, dan kom je maar niet. En hij heeft dat vanaf het begin af aan gezegd. Hij zegt, geen probleem als je niet voor Jong Oranje uit wil komen. Maar dan moet je niet over 3 weken wel voor Jong Oranje uit willen komen. Dan roep ik je niet meer op. En ik was erbij in Deventer. Toen speelde Gravenberg een keer bij Jong Oranje. En dat was een periode dat hij net nog eigenlijk bij het echte Oranje ook zou zitten. Daar was hij voor afgevallen. En na die wedstrijd sprak Van der Looy met Gravenberg. En Van der Looy zei letterlijk, ik hoop dat ik je volgende keer niet meer zie. Ja. En dan moest Gravenberg ook heel erg om lachen. En die vond het een mooie opmerking. Maar Gravenberg is er nu bij. En Van der Looy weet ook, en Gravenberg weet dus ook, op het moment dat je er speelt, geef je dus alles. Dus hij kan daarop vertrouwen. En Gravenberg geeft ook alles. Die was op een gegeven moment moe. Hoef je niet per se goed te voetballen. Maar hij heeft wel voor een sfeer gecreëerd. Dat hij weet, iedereen die daar is, die is daar niet vanuit een bepaalde teleurstelling omdat ze bij Jong Oranje moeten zitten. En dat vind ik wel mooi. Dat heeft hij echt teweeg gebracht. Morgen dus die laatste groepswedstrijd tegen Georgië. Die moet gewonnen worden om door te kunnen gaan. Een knock-out wedstrijd dus eigenlijk. En zo benadert Van der Looy de wedstrijd ook. Ja, zo benaar je het wel, ja zeker. Kijk, voor de wedstrijd tegen Portugal al gezegd. Als wij een gelijkspel halen tegen Portugal, dan hebben we alles nog in eigen hand. En zo hebben we ook gespeeld. Na die gelijkmaker hebben we niet alles of niks doorgedrukt om die wedstrijd per se te winnen. Het had ook niet zo heel veel verschil gemaakt voor de uitgangspositie voor vandaag. Maar ja, als wij nu gelijk staan, dan gaan we natuurlijk wel alle scenario's uit de kast halen om gewoon die wedstrijd te winnen. Gaat het goed komen morgen, Ragnar? Ja, ik denk het wel. Nee, er komt opeens een signaal. Het gaat niet goed komen. Nee. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, binnen een seconde van mening. Ja, maar die signalen komen soms ook heel onverwacht. Ja, nee, dat blijkt. Ja. En waar komt dat signaal vandaan? Ja, nee, goed. Ik, als je dan zo moeilijk scoort, dan denk ik dat het tegen die 50.000 en 11, zeg maar, ook een heel lastig verhaal gaat worden. Nee, denk het niet. Denk toch ook dat hij het geluk niet aan zijn kont heeft hangen dan of zo van der Looy. Ja, het is helemaal op niks gebaseerd, hè, dit. Dit is een verwachting op niks. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Zou het ook prettig zijn als ze eerste worden? Want als je tweede wordt, speel je tegen Engeland. Die maken best een aardig indruk door dit toernooi. Dus je moet die groep meteen maar winnen ook. Dus overtuigend winnen. En ik denk dat ze dat zo gaan doen. Precies wat Gregory zegt. Er zit ook echt wel kwaliteit in als je kijkt naar de spelers die ze tot beschikking hebben. Alleen net iets te weinig scorend vermogen. Maar goed. Ik denk dat het goed komt. Ja, we blijven bij voetbal. De wat minder mooie kant van voetbal. Ragnar, even een gewetensvraag aan je. Stel je ervoor dat je voor 5 miljoen bij een Saoedische tv-zender zou kunnen gaan werken. Nou, zou hoop ik ook dat er een signaal komt nu. Het zijn wel dilemma's nu. Ja, ik heb daar vanmiddag al even over nagedacht. Ik zou lachend gaan. Ja? Ja. Geen enkel moreel bezwaar? Nee, ik zou misschien zou ik je meenemen. Nou ja. Om te profiteren. Dan moet ik er ook nog ja op zeggen. Nee, maar even. Ja, de bedragen zijn dan natuurlijk anders. Maar als je het procentueel zou gaan bekijken. En ik denk dat heel weinig mensen dan zullen zeggen van, ik doe dat niet. Nou, we maken het rondje even af, Mark. Kijk, voor 5 miljoen is voor ons zoveel meer dan wat we nu verdienen. Terwijl ik weet het niet. Commerciële televisie, toch? Er zit wel een bepaalde factor in, zou ik maar zeggen. Nee, maar zelfs als je een ton verdient, dan is het factor 50. Dat betekent dus dat als jij inderdaad. Maar dat betekent dus dat als iemand die 10 miljoen verdient, die gaat dan opeens 500 miljoen verdienen. Ja, maar Maar daar gaat het om. Het maakt dan zo'n verschil in je leven dat ik me voor kan stellen dat je gaat. Terwijl als het gaat om profvoetbal 10 miljoen, 30 miljoen gaan verdienen, dan denk ik, ja, dan kan je een andere keuze gaan maken. Omdat procentueel veel minder scheelt in je leven. Maar je zou gaan, dus is eigenlijk wat je zegt. Als iemand me 50 keer mijn huidige salaris gaat geven, dan ga ik er wel serieus over nadenken. Ja. Gregory? Nee, maar dat is om één simpele reden. Je spreekt geen Saoedisch? Ik spreek geen Arabisch, nee. Nee, ik heb het thuis prima naar mijn zin. Ik heb altijd, ik vond het zo mooi. Ik kom heel vaak in Spanje, in Zuid-Spanje. Malaga, Marbella, een beetje de omgeving. En daar heeft Ruud van Nistelrooy natuurlijk zijn carrière afgesloten. En ik zou precies hetzelfde doen. Als ik al echt goed in mijn financiën zou zitten, En dan had ik ervoor gekozen om lekker in de zon. Dus als ik als analist bijvoorbeeld voor de Spaanse tv voor 100.000 euro zou kunnen werken en in de Saoedi-Arabië voor 2 miljoen, ja, dan kies ik toch voor 100.000 euro. Omdat het leven daar gewoon, wat mij betreft, aangenamer maakt. Maar goed, dat zo sta ik erin. Dan zet je ons meteen weg als een stel geld. Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Nee. Maar je zegt voor thuis en dat gemak. Nee, zeker niet. Iedereen moet echt daarin zijn eigen keuze maken. Ik heb daar echt nul oordeel in. Echt helemaal niet. Maar goed, iedereen weet waar dit naartoe gaat natuurlijk. Want als je het voetbal een klein beetje volgt, dan zie je de namen van de Saoedische club steeds vaker terugkomen. De ene na de andere topspeler inmiddels ook wel lijkt een transfer te maken naar Saoedi-Arabië. En als je er niet aangelinkt wordt, dan hoor je er niet bij. Saoedi-Arabië lijkt het nieuwe beloofde voetballand. Opnieuw verruilt een voetballer van naam. Een Europese voor de Saoedi-Arabische voetbalcompetitie. Saudi Pro League is sending shockwaves all over the world as they attempt to bring some of the game's biggest names to play in the country. They've already got Cristiano Ronaldo and Karim Benzema, with many others set to follow them. Cristiano Ronaldo is officieel gepresenteerd als speler van Al Nassr in Saoedi-Arabië, waar hij de komende jaren een astronomisch salaris krijgt. Maar daar is het de Portugees, zo zegt hij, natuurlijk niet om te doen. So here's a big question. What is the strategy behind signing these big names? And should the Premier League be worried? N'Golo Kanté gaat voetballen voor Al-Ittihad. Kanté vertrekt transfervrij bij Chelsea. De 32-jarige Franse middenvelder gaat naar verluid 100 miljoen euro per jaar verdienen. Anderhalve week geleden trok Al-Ittihad al Karim Benzema aan. Hij staat voor 200 miljoen euro op de longlist. You sign Cristiano Ronaldo and the dominoes start to fall. And I think no one expected this strategy to come to fruition as quickly as it had. Ja, Mark, het is op zich niet een nieuw fenomeen. Voetballers die op een andere plek op de wereld gaan voetballen. De Zambakken kennen we al langer. Dat is dan Qatar vooral, of de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe anders is dit? Ja, die zit een meer gedachte achter, waarbij een heel regime probeert met de voetballers wat te bereiken natuurlijk. We hebben China gehad nog niet zo lang geleden. Daar ging op een gegeven moment greep het regime zelfs in met restricties. Waardoor het eigenlijk weer terugliep wat betreft de buitenlandse inbreng. En hier zie je dat het regime erachter zit om juist... de sportswashing is natuurlijk een belangrijke factor daarin. Om het meer aandacht weg te trekken van de dingen die niet zo vrij zijn in Saoedi-Arabië. En de aandacht te verplaatsen naar het voetballen. Omdat ze uiteindelijk in 2034 zeg maar ook een WK willen gaan organiseren. En dit helpt daar allemaal bij. Dus het is daarin veel breder dan een club of een competitie wat spelers probeert te halen. Ja, hier zit echt een land achter. Ja, dat doen ze met het halen van spelers. Ook met het binnenhalen van evenementen. Dat is in jouw sportcarrière ook gebeurd. Het WK Atletiek was in Qatar. Dat is dan niet Saoedi-Arabië, maar wel in de buurt. Heb je daar toen bijgedachten bij gehad? Want er kwamen massale protesten toen het WK voetbal daar was natuurlijk. Ja. Is ook wel anders, hè? Er zijn al die stadions voor gebouwd. Maar toch, bij andere evenementen lijkt het vaak zo stil te blijven. Ja, ondanks dat we natuurlijk volgens mij ook het beachvolleybal hebben gehad. Hè, dat het gedoe was rondom de kleding, met lange kleding, et cetera. Maar ik heb mij toen ook uitgesproken over de WK in Qatar. Dat het met name het tijdstip ook belachelijk was. Volgens mij was het eind september, begin oktober zelfs. Omdat we zo nodig het feestje in Qatar moesten houden. Ja, en dat is gewoon een gekocht wereldkampioenschap. Het is totaal geen atletiek land. Het is daar veel te warm om in de zomer een wedstrijd te houden. Heel weinig aandacht, vind ik. Niet zoals dan bij het voetbal, wat natuurlijk veel groter is. Maar over de mensenrechten, et cetera. We houden daar maar steeds een feestje. Elke keer weer. En vervolgens gaan we dan weg. En we horen daar nooit meer wat over. 2K 2019 atletiek in Qatar. En hetzelfde geldt voor het voetbal afgelopen jaar. En daar baal ik heel erg van. Ja, is het nu, want het ging net even over Ragnar, of het nu anders is. Het lijken nu wel spelers die nog iets meer in de bloei van hun carrière zitten. De echte, ze zijn allemaal denk ik wel net iets over de heel. Maar dat lijkt wel wat anders dan de spelers die vroeger naar in Amerika gingen spelen. En echt in de nadagen van hun carrière. Ja, ik vind dit een hele ingewikkelde. Ik merk dat het een beetje... dat ik denk van ja, je moet het zelf maar weten of zo. Als jij denkt dat je daar een heel leuk leven gaat hebben... ver weg van je familie, van je vrienden... van het voetbal waar het natuurlijk nog gewoon steeds echt om gaat. dan moet je ook maar gaan, we zullen je niet missen of zo. Beetje dat gevoel. En ja, het is een individuele afweging. Het valt mij altijd op, of het nou trainers zijn of het zijn spelers. Ik heb altijd het idee dat heel veel van die types, trainers, spelers, dat die daar ook nooit heel lang blijven. Het is vaak een jaar, anderhalf jaar, weer terug. Tijdje blijven zitten met je jetski. Want anders kun je het niet belastingvrij meenemen. Schijnt ook allemaal erg belangrijk te zijn. Ja, je wilt niet belasting betalen natuurlijk. Maar dat, het is ook vaak maar kort. Ik geloof niet dat Ronaldo daar nog 4 jaar lang die paar honderd gaat ophalen per seizoen. Die is over een jaar weer terug, joh. Want Mark, los van de twijfelachtige motieven dus vanuit het land. Denk je dat het gaat werken om er echt op niveau iets te bouwen? Nee, ik denk niet dat de mensen serieus hiernaar gaan. Tenminste, niet vanuit Europa. Het kan werken binnen. Ze willen ook binnen Azië de grootmacht gaan worden. Dat ze daar de clubs Aziatisch kampioen gaan worden. En dan uiteraard is de FIFA weer druk bezig om het WK voor clubs enorm uit te breiden. Het is ook echt een doel. Dat zou eigenlijk een beetje het summum misschien wel kunnen zijn. Los van het WK. Dat een Saudi-Arabische club in de finale van het WK voor clubs komt te staan. En dat misschien dan ook wel wint. He, als ze daar dan de sterren hebben. Dat willen ze echt. Dat is echt een van de speerpunten van dit hele project. Maar ja, ik geloof niet dat. Ik ga er ook niet naar kijken. Ook niet als Kanté en Benzema spelen tegen Ronaldo en Silva. Ja, dat. Ja. Er is al genoeg voor leuk voetbal te zien. Ik ga echt de Saoedi-Arabische competitie ga ik niks van volgen. En het interesseert me helemaal niks. Wie er ook zit eigenlijk. Maar zit jij op het spoor van Ragnar? Van iedereen moet lekker zelf weten. Of vind je dat er vanuit Europese bonden. Maar hoezo? Want tenminste, Saoedi-Arabië is een wel redelijk verwerpelijk regime. Dus daar vind ik wel wat van. Maar ja, de Premier League doet niet anders. Die halen. Nu is het wel wat lastiger. Maar die hebben tot op 2 jaar geleden. Hadden ze elke jeugdspeler weg uit Nederland die ze maar konden. In de hoop dat die dan goed zou worden. En dat het Nederlandse voetbal daardoor een stuk minder werd. Dat interesseerde ze ook niet. En nu zijn de Premier League clubs die huilen allemaal. Ja, al onze spelers gaan weg. Ja prima, dat hebben zij. Tientallen jaren hebben ze dat gedaan. Dus die hebben boter op hun hoofd. Die hebben vrij veel boter op hun hoofd. Alleen, je kan heel veel zeggen over de Engelse overheid. Die is net wat minder erg dan de Saoedi-Arabische. Toch wel. Stel nou dat ESPN de rechten aankoopt. Oh, ja, dat zal ik wel moeten inderdaad. Ja. Dus zeg ik zo wat. Nou, dan hoop ik. Nou, ja, dan zal ik wel moeten. Ja, het moeilijke is, vind ik ook wel een beetje dat iedereen in dat land geld verdient. Hè. We halen daar olie vandaan. De KLM vliegt daar elke dag naartoe. Iedereen mag daar baggeren. Maar als het om sporters gaat, dan wordt er opeens met een vingertje gewezen van hè, het kan allemaal niet. En ja, dat vind ik lastig. En ook wat met Qatar dan is, een toernooi is 1 dag voorbij, je hoort niemand meer. Daar heb ik ook wel eens moeite mee. Dat is een beetje wat jij ook volgens mij zei. Dan is de commotie weer weg. Straks zit Ronaldo, daar begint het seizoen en hoor je ook weer niemand. Dat wringt bij mij wel eens een beetje. Ik bedoel, Chris Woert zegt daar ook volgens mij van de week iets over. Van nou ja, eigenlijk moet je ook gewoon je mond houden als je daar gewoon op allerlei andere gebieden ook zit. Nou ja. Ja, straks toch een half uurtje Sportforum. We kijken met vrij veel weer. We kijken terug naar het Nederlands kampioenschap van afgelopen weekend. En we kijken vooruit naar de Tour de France. Die start dus komende zaterdag. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30. Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Poetin heeft in een televisietoespraak opnieuw uitgehaald naar de leiders van de Wagnergroep. Hij noemde hen verraders, vijanden en neonazies. Volgens Poetin wisten ze dat de muiterij van zaterdag een kansloze missie was. De dader van de bloedige aanslag vorig jaar in Colorado Springs op een LHBTI-nachtclub is veroordeeld tot levenslang. Anderson Lee Aldridge bekende in de rechtszaal dat hij 5 mensen had doodgeschoten, 17 mensen raakten gewond. Tegen een Iraanse asielzoeker die 2 medewerkers van een AZC overgoot met hete frituurolie eist het Openbaar Ministerie 7 jaar gevangenisstraf. De 2 medewerkers raakten zwaar gewond. Familieleden van gevangen Tunesische oppositieleden roepen de EU op geen migratiedeal te sluiten met president Saïd. Als het aan hen ligt, komen er juist sancties tegen zijn regime. Langs de lijn en omsteken. Ondanks grootse biedingen vanuit Saoedi-Arabië zitten ze hier nog tot 11:00 bij ons in de studio. Atletiekanalist Gregory Sedok, Mark van Rijswijk, voetbalcommentator bij ESPN en voetbalcommentator bij de NOS, Ragnar Niemeijer. Ja, en het is al een aantal keren gezegd. Sinds gisteren hebben we een nieuwe Nederlands kampioen wielrennen, Dylan van Baarle. Hij bleef Olaf Kooi en Mathieu van der Poel voor. Aan de telefoon nu commentator Gio Lippens. Goedenavond Gio, jij was erbij gisteren. Ja, goedenavond. Het was een fascinerende slotfase gisteren met al die aanvallen van Mathieu van der Poel en uiteindelijk Dylan van Baarle die won. Ja, en eigenlijk was de hele koers fascinerend. Omdat eigenlijk vanaf het begin af aan die wurggreep van Jumbo-Visma... de ploeg van Dylan van Baarle... ja, om de nek van Mathieu van der Poel steeds steviger werd. Want ja, er reed meteen een kopgroep weg. Met daarin onder andere Robert Geesink. Met daarin ook Olaf Kooi, de sprinter, die uiteindelijk ook nog tweede werd. Ja, en daarmee hebben ze de druk op Van der Poel zodanig opgevoerd... dat hij uiteindelijk voortdurend eigenlijk moest reageren. Voortdurend dingen moest doen waarbij hij zijn energie verspilde. En iedere keer als hij dan weer probeerde een gat dicht te rijden... dan zat er weer een mannetje in het geel-zwart in zijn wiel. Een van de mannen van Jumbo. Maar was jij nog enigszins verrast, Gio, dat Van Baarle het dan af kon maken? Ja, want Van Baarle heeft natuurlijk een tamelijk dramatisch voorseizoen achter de rug. Hè. Hij begon geweldig goed bij zijn nieuwe ploeg, bij Jumbo-Visma. Want hij is natuurlijk overgekomen vanuit die grote sterke ploeg van Ineos. En won meteen de omloop het Nieuwsblad. Maar daarna ging het mis. Kwam behoorlijk ten val. Viel uiteindelijk nog eens een keer heel hard... Ook in Parijs-Roubaix brak daarbij een schouder. Ja, en die revalidatie heeft gewoon heel lang geduurd. Dus ook nog ziek geweest. En uiteindelijk kwam die pas weer terug in de Dauphiné een paar weken geleden. En ja, nu blijkt het dus heel erg goed met de vorm te zitten. Maar het verraste me wel eigenlijk. Het is een renner die geweldig goed een koers kan beslissen. Want dat weten we. Parijs-Roubaix gewonnen. Omloop het Nieuwsblad ooit gewonnen. Dwars door Vlaanderen. Maar dat hij dat nu alweer kon op het NK. En dan ook nog eens een keer met een Van der Poel in de buurt. Ja, dat vind ik wel heel knap. Toch was er één iemand in ieder geval voor wie het geen verrassing was. Laten we maar even luisteren naar Van Baarle in gesprek met Han Kok. Ik sprak je moeder vanmorgen en die zei, let op Dylan, want die is zo goed, heeft hij me gezegd. Hij zegt, let maar op, die gaat winnen. Ja, ik had de afgelopen dagen wel echt gewoon een heel rustig gevoel in mijn lichaam. Dat had ik vorig jaar voor Roubaix ook, dus ik wist wel dat de vorm eraan zat te komen, maar ja... Ik denk, zonder de hulp van alle jongens was het niet mogelijk geweest. En ja, ik ben super blij dat ik het voor hen ook heb kunnen afmaken. Het rood-wit-blauw naar de Tour. Ja, dat is toch gewoon een droom, hè. Ik heb er geen woorden voor. Mark, heb je genoten van Van Baarle? Ja, ik vind het fascinerend gisteren. Ik heb zitten denken, ik kan helemaal niks bedenken wat in de buurt komt bij... zo'n oneerlijk begin aan de wedstrijd. Dat eentje in zijn eentje het moet doen... en de ander met zijn tienen mogen samenwerken. Het is volgens mij bij geen enkel ander sport... dat je dat als uitgangspositie hebt. Maar dat maakt het dus fascinerend. Het is ook eigenlijk alleen maar bij NK's zo precies. Extreem. Daarom. En maar dus dat bij de Jumbo zei iedereen ook van tevoren... ja, de beste in koers is Van der Poel. Daar discussiëren we eigenlijk niet over. Maar ja, wij zijn met z'n tienen. Succes. Ja, en dan komt het ook dus helemaal zo uit. Ja, dus ik vond het wel fascinerend inderdaad om te zien. Maar ook... Dat was niet alleen Van der Poel tegen hun... maar op een gegeven moment zit er iemand anders in zijn wiel... en die neemt ook niet over. Want ze denken allemaal, ja, ik ga niet werken voor Van der Poel... want die verslaat mij dan. Dus niemand wilde hem helpen. En dat was wel... Op een gegeven moment zou je bijna hopen... dat er dan in ieder geval nog twee, drie andere renners denken... nou, weet je wat, laten wij dan met z'n vieren... proberen te doen tegen Jumbo-Visma. Maar dat gebeurde ook niet. Ja, want Gio, dat is wat iedereen verwachtte... een wedstrijd tussen Van der Poel en Jumbo-Visma. Heeft Van der Poel alles gedaan wat hij kon... Oh, zeker. Hij heeft zich helemaal uit de naad gewerkt. En voortdurend inderdaad proberen gaatjes dicht te rijden. Ja, en op een gegeven moment hoor je dan ook achteraf van hem... van ja, ik moest op een gegeven moment gokken. Ik kon niet alle gaatjes dichtrijden. Want hij heeft zoveel energie verspild tot in die slotfase. Ja, en dan ben je heel sterk. Hij was de sterkste man in koers, denk ik. Heeft de meeste energie verspild. Maar ja, uiteindelijk win je dan dus niet. Ja, laten we even luisteren naar Van der Poel na afloop gisteren. Voor mij gewoon een van de lastigste wedstrijden van het seizoen. En, dat was vandaag opnieuw het geval. Op het moment dat Van Baarle wegrijdt, je ziet het gebeuren. Je reageert niet. Niet kunnen, gokken, wat was het? Ja, gokken. Ik bedoel, er zaten nog een paar jongens die niet van Jumbo waren. En ik ga niet voor iedereen alles terughalen, dus dat hebben ze nou ook geleerd. Ja, dat is wel een opvallende quote, Gio. Dit is dan ook een les richting de toekomst, hè? Dat de rest ook weet dat hij het niet altijd doet, Van der Poel. Nee, maar ik verbaas me toch een heel klein beetje. Want ik denk, Van der Poel is toch slim genoeg om te weten... als Dylan van Baarle gaat, dat is het moment dat hij er alles uit moet persen. En sterker, hij moet niet eens een gat dichtrijden. Hij moet zorgen dat hij meegaat met Van Baarle. Dus meteen in het wiel zitten, dan smoor je ook meteen die aanvalslust. He, want je weet gewoon, op het moment dat Dylan van Baarle alleen vertrekt... dan pakken ze hem nooit meer terug. Zelfs Van der Poel niet. En dus dat gokken, ik vond dat niet echt een gok. Ik vond dat eigenlijk wel een zekerheidje... dat hij daar gewoon in het wiel had moeten zitten. En bij al die anderen, daar ging ging op een gegeven moment een renner van een continentale ploeg, Frank van den Broek, die ging er vandoor. Ja, die kun je wel even laten rijden, omdat je er dan wel vanuit kan gaan dat dat uiteindelijk wel weer door de rest wordt rechtgezet. Maar nee, Dylan van Baarle, ik vind dat een beetje een vreemd verhaal. Ja, of is op een gegeven moment ook zelfs bij Mathieu van der Poel de tank leeg? Dat denk ik ook. En een beetje de frustratie. En van potverdorie, dit is al de derde keer, de vierde keer, de vijfde keer dat ik erachteraan moet rijden. Het is nu wel even goed geweest. Maar nogmaals, als ja, uitgerekend Dylan van Baarle gaat, ik zou bijna ieder ander zou ik bijna laten rijden, behalve Dylan van Baarle. Gio, nu was het een hete dag, boven de 30 graden. Speelde dat nog een rol, de warmte? Ja, dat speelde zeker een rol. Van der Poel heeft altijd gezegd dat hij toch slecht tegen de warmte kan. Hè. Dat hebben we ook wel in het verleden gemerkt. Maar hij heeft wel gewoon gemerkt dat hij daar toch een soort aanpassing op heeft gekregen. En dat hij daar toch beter mee kan omgaan dan vroeger. Je hebt renners die bijvoorbeeld verschrikkelijk slecht in de warmte rijden. Dus ja, dat is gewoon een probleem. En zeker op het moment dat je dan zo'n heet kampioenschap hebt, of een Tour de France, waarin de temperaturen toch ook regelmatig dik boven de 30 gaan. Ik kan me bijvoorbeeld Tim Wellens herinneren. Hè? Belgische, ja, toch klassieker specialist. Een man die geweldig goed kleine rondjes kan winnen. Maar die altijd in de Tour de France een probleem had, omdat hij last kreeg van die warmte. En inmiddels heeft hij daar toch aanpassingen op gedaan. Zijn lichaam kan daar nu tegen. Dus wat dat betreft kun je erop aanpassen. Maar als je dat niet kan, dan heb je echt een enorme handicap. Ja, want Gregory, wat is de impact van hitte op het lichaam van een sporter? Nou, met name het herstel zal langer duren. Dus dat betekent dat je meer zweet. Je lichaam moet veel harder werken om te koelen, om zichzelf te koelen. Dus ik ben met name benieuwd hoe zij dan zo snel mogelijk herstellen voor straks natuurlijk de Tour de France die voor de deur staat. Dus dat is wel een aanslag op je lichaam, ja. Ja, maar is het wel oké voor een sporter? Of zou je op een gegeven moment bij bepaalde temperaturen ook moeten zeggen van ja, dit is gewoon echt te heet? Nou, op een gegeven moment, dat vind ik wel lastig. Zij zitten natuurlijk op de fiets. Hoewel het asfalt natuurlijk verschrikkelijk heet wordt. Ik denk wel dat de ploegen en de artsen dat wel goed in de gaten houden. Maar belangrijk is wel dat je zorgt dat je lichaam altijd wel momenten heeft om te koelen. Hoe, weet ik niet. Maar hoe is dat bij jou? Want die wielrenners zitten uren op de fiets. Jouw onderdeel duurde een seconde of 13, ietsje langer. Ja. Is dat dan heel anders? Moet je dan ook rekening houden met hitte? Ja, zeker. Kijk, onze warming-up duurt heel lang. Dus bijna anderhalf uur. Voor die 13 seconden. Voor die 13 seconden, inderdaad. Dus en wat het bij ons vaak is dat wij echt van wedstrijd naar wedstrijd gaan. Een beetje zoals een tennisser. Dus het herstel is enorm belangrijk. Je kan dus niet te veel energie verspillen in die hitte. Want dan word je toch wel een beetje suf van. En wij sprinters willen dat niet. Maar wat ook belangrijk is dat je fit het toestel in wil stappen voor de volgende wedstrijd. Want er zit vaak maar 3-4 dagen tussen. Misschien een ander continent een week. Ja, en dat is met name heel erg belangrijk. Dat je echt om moet gaan met die hitte. Maar bij de sprinters is het hoe heter, hoe beter. Ja, het ging al even over de Tour de France. Dan is het ook vaak heel erg warm. Want van Jumbo-Visma tegen Van der Poel naar Jumbo-Visma tegen Pogacar. Die Tour begint dus komende zaterdag. En de ploegen van de twee favorieten, Vingegaard en Pogacar, zijn bekend ondertussen. Gio, wordt het inderdaad weer Jumbo tegen Pogacar? Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar die twee ploegen. Vorig jaar heeft Pogacar zich natuurlijk gewoon laten inpakken door de tactiek, door de strategie van Jumbo-Visma. Vingegaard heeft natuurlijk geweldig gereden, maar het was vooral de ploeg die hem uiteindelijk de das omdeed. Ja, en als ik kijk naar de verhoudingen van dit jaar, dan zie ik echt wel twee gelijkwaardige ploegen met Vingegaard en Pogacar als de grote mannen. En ik moet eerlijk zeggen, als ik zie hoe Vingegaard zich heeft voorbereid op de Tour, daar is weinig op aan te merken. Pogacar natuurlijk wel wat twijfel, hè, omdat hij natuurlijk een breukje had opgelopen in het voorseizoen, een Luik-Bastenaken-Luik. En daar eigenlijk pas sinds kort van hersteld is. Maar hij wint wel meteen het Sloveens kampioenschap, voor wat het waard is. Maar goed, die twee die zijn absoluut gelijkwaardig. Maar dan kijk je gewoon naar de rest en dan zie je gewoon dat ze allebei hele aardige klimmers bij zich hebben als ondersteuners. Hè. Pogacar heeft Yates en Maika bij zich. Vingegaard heeft Koes en Kelderman erbij. Soler is ook een echte klimmer trouwens die Pogacar kan bijstaan. Nou, dan denk ik aan Van Aert. Ja, wat is die niet? Hè? Dat is een geweldige vent om tempo te rijden op kop van een peloton. Of in ieder geval veel werk te doen op het vlakke en in de heuvels. Maar die kan ook geweldig mee in de bergen. Dus dat is een soort superknecht. Nou, dan heb je is Benoot. Je hebt Van Baarle, dat zijn een beetje de mannen bij Jumbo. Laporte van Hooijdonk. Laporte is snel, Trentin is snel bij de ploeg van Pogacar. Kortom, die ploegen die verhouden zich echt wel tot elkaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat spel gespeeld gaat worden. En ik denk eerlijk gezegd dat Pogacar zich niet een tweede keer... ja, laten ringeloren, wat hij vorig jaar wel deed natuurlijk. He, toen was hij veel te gretig, viel die aan in die etappe in de Alpen... waar hij uiteindelijk de das om gedaan werd. En dat zal hij echt geen tweede keer meer doen. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ook best een aardig clubje Nederlanders dit jaar mee naar de Tour. Wout Poels, Kees Bol zijn nu nog aangesloten bij het clubje. Van Baarle dan natuurlijk in rood-wit-blauw. Grote afwezige toch wel, Bauke Mollema. Ja, dat zal wennen zijn, hè? Want het was toch eigenlijk de laatste jaren altijd vooral kijken naar Bauke Mollema. Eens kijken of hij gewoon weer eens een keer in een vluchtersgroep zat in de Tour. En we weten dat hij daar twee keer etappensucces heeft gehad. Dus dat vind ik wel een tegenvaller. Maar Bauke Mollema heeft meegedaan aan de Giro. En eerlijk gezegd, vrijwel iedere renner die de Giro heeft gereden onder deze omstandigheden, want het was verschrikkelijk slecht weer al die weken... er zal geen renner fit genoeg zijn om de Tour echt op hoog niveau te rijden. Dus ik begrijp het een beetje wel, die keuze, maar ik vind het wel jammer. We hebben het over hitte, we hebben het over slecht weer. Dan toch maar een beetje het weerbericht voor de Tour, Gio. Want ik kan me zo voorstellen dat jij zit te refreshen. Zal ik een voorspelling doen? Nou, ziet het er goed uit, de start in ieder geval? Of? Ja, dat ziet er wel goed uit, hoor. En die eerste dagen daar in Bilbao, in Baskeland. Veel regen, dat denk lijkt ik, erop dat niet dat, daar? Nee, ja, dat heb je heel vaak daar. Maar zoals het er nu naar uitziet, maar pas op, hè, want we zitten nog een week of 5 dagen ervoor. Dus zover durf ik echt niet vooruit te kijken. Maar het voorlopig ziet het er gewoon gunstig uit daar. Dus ik denk dat ze droog van start gaan. Maar dat wordt sowieso een hele lastige toerstart. Want ook een beetje een atypische toerstart in Baskeland. Meteen heel veel beklimmingjes erin. Hè. Dat is toch een beetje het verhaal van deze tour. Heel veel beklimmingen, heel weinig tijdritkilometers. En ze moeten meteen vol aan de bak. Maar die etappes in Baskeland zijn echt wel etappes ook voor de aanvallers. Voor mannen dus, als Mathieu van der Poel. Zijn jullie wielerliefhebbers? Ragnar, jij vroeger Radio Tour tijdens de vakantie? Nee, ik ben helemaal geen volger. Maar ik heb wel speciaal voor de uitzending gisteren de samenvatting van dit Nederlands kampioenschap gekeken. En dat viel me niet tegen. Maar jij gaat niet straks 3 weken lang toch in ieder geval altijd even kijken wie de etappe heeft gewonnen of het laatste half uur van... Dat laatste. Ja, het duurt me te lang. En ik heb al eerder hier gezegd, ze hebben me te vaak bedrogen, opgelicht. Maakt dat uit? Ja, dat maakt wel uit. Ja, als je 7 keer de Tour wint, als ik me niet vergis... in het geval van een Armstrong dan, 7 keer? Zeker. Ja, dan en je raakt dat allemaal kwijt. Dan heb je 7 zomers van je leven verspeeld die je niet meer terugkrijgt. Nou ja, ik weet niet of het meteen helemaal verspeeld is. Jullie twee, Mark, Gregory, liefhebbers? Ja, ik ben zeker wel liefhebber. En ik ga alles kijken. Alles? Maar bedoel je dan van 3:30 tot 6 elke dag? Het staat op. Ondertussen staat waarschijnlijk dan ook de voetbalwedstrijden die ze gaan spelen. De oefenpartijtjes en dat soort zaken. Maar dat staat zeker wel op. Ja. Ja, ik kijk elk jaar. Ik ben wel liever wielrenner liefhebber. Ja, ja, zeker. Nee, het is precies hetzelfde. Het staat zeker op. Maar goed, als er een voetbalwedstrijd is, heeft dat bij mij wel de voorkeur. Maar ik heb gisteren inderdaad wel zitten kijken. Inderdaad, juist door dit concept wat ik heel leuk vind in zo'n Nederlands kampioenschap. Maar bij die Tour is het toch wel... dat volg ik inderdaad wel 3 weken lang. Lekker luisteren op de radio, hè? Kun je de voetbal op de tv en dan de Tour op de radio. Gio erbij. Yes. Ja. Wanneer ga je in de auto, Gio, richting Baskeland? Moeilijke vraag. We blijven in Hilversum, hè, tegenwoordig. Oh ja, dat is waar, ja. Ja. Wij doen hem vanuit de studio. Nee, maar dat is wel uiteindelijk wel een bewuste keuze. Is ooit ontstaan met corona en daarna werd toch wel geconstateerd. Kijk, wielrennen is bij uitstek voor commentatoren een monitorsport. Hè, want je kijkt eigenlijk de hele dag naar de monitor. Je ziet ze 10 seconden live. Als je ter plekke bent, ja precies, zie je ze de laatste paar 100 meter zie je ze aankomen. En that's it. Dus het is enigszins begrijpelijk dat er op een gegeven moment gezegd wordt van jongens, het is wel praktischer om het vanuit de studio te doen. De Belgen doen het op tv precies hetzelfde. Wij doen het op tv en ook met de radio. Maar we hebben gelukkig wel een man op de motor natuurlijk. Hè? Sebastian Timmerman. En ja, je kunt moeilijk rondjes rond het Mediapark laten rijden. Hey Gio, dus je gaat niet zitten pleiten voor commentaar vanuit Hilversum in de toekomst allemaal. Hè? Dan maak je ons vakken. Dit doen jullie maar tijdens de commentatoren. Ragnar moet zich geen zorgen maken. Want ik vind voetbal dus bij uitstek een sport waarbij... en atletiek bijvoorbeeld, waarbij je gewoon in de stadion moet zitten. Want dan zie je alles. Dat zeg ik al jaren. Nou, of het nou uit Frankrijk is of uit Hilversum... je verheug je ongetwijfeld enorm op de Tour... die komende zaterdag dus gaat beginnen. Goed, gaan we naar voetbal, naar transfers. Want de transfermarkt draait op volle toeren. We willen er een paar opvallende of transfers of geruchten even uitpikken met jullie. Laten we beginnen met Jurien Timber. Ajax naar Arsenal, Mark. Vorig jaar kon hij al vertrekken naar Manchester United. Is dit een goede stap voor hem? Ja, denk het wel. De Arteta, goede trainer die hem ook weer verder kan brengen. Goede competitie. Ook niet naar een club waarbij je gevoel hebt, daar gaat hij nooit spelen. Er wordt ook serieus geld voor hem betaald. Dat helpt toch ook om bij een club niet binnen te komen. En al automatisch op de reservebank te belanden. Het kan echt helpen met een goede transfer om binnen te komen. Nou, daar lijkt het wel op als je naar de 45 minuten of zo toe gaat. Dus ik vind het een goede logische stap. Ja, is het een jaar te vroeg of net niet? Maar goed, prima eigenlijk. En hij mag het gaan laten zien. En dat is ook weer voor het Nederlands elftal goed. Hij heeft het daar ook lastig. Ik denk ook dat hij meer had verwacht van de afgelopen interlandperiode. Dus misschien is het voor hem ook echt goed. Nu die Ragnar, juiste moment? Ik weet het niet. Als je als nummer 3 van Nederland zeg maar daar naartoe gaat. En ja, het anderhalve ton per week begreep ik. Hè? Salaris van 6 ton per maand. Altijd gaan. Of hij daar zich meteen in de basis speelt en daar een dragende kracht kan worden. Dat vind ik nogal wat, hè? De ploeg die heel lang op koers lag om kampioen van Engeland te worden voor het eerst in 10 jaar. Ja, dan moet je wel echt heel goed zijn. Dan moet je wereldtop zijn. Moet je beter zijn dan Manchester City. Dat is hij niet. Ja, dan het voetbalverhaal misschien toch wel van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Een jonge jongen die naar PSV kwam, waar niemand misschien meteen alles van verwachtte, maar die gedeeld topscorer werd van de Eredivisie. En ja, over zijn contract is misschien nog wel meer gesproken, want er zit een clausule in dat contract die alleen hij kan lichten. Dan gaat hij voor een bepaald bedrag naar Paris Saint-Germain. Eerst werd er gezegd 12 miljoen, uiteindelijk is er nu gezegd 6 miljoen. Nu is het verhaal dat hij zelf niet terug zou willen naar PSV, dat hij bij PSV... naar Paris Saint-Germain, dat hij bij PSV zou willen blijven. En nu heeft ook nog Brighton en Hove Albion serieuze interesse in hem. Dat moet hij niet doen. Nee. Brighton dat is moet wel een geweldige, als je het hebt over goede trainers. Ja, ben ik met je eens. En een geweldige club. Maar goed, dat is misschien niet het niveau dat hij na moet streven. Maar wat moet hij wel doen? Nou, wat ik denk dat gaat gebeuren. Ik denk dat hij een nieuw contract gaat tekenen bij PSV. Dat iedereen de polonaise loopt. Clausule eruit, veel meer salaris. Nou ja, die clausule gaat eruit. Maar er gaat natuurlijk een andere clausule inkomen. Zoals ook Haaland voor veel te weinig geld, relatief te weinig geld, naar de Manchester City kon. Dus ik denk dat de PSV-supporters eerst heel blij gaan zijn dat hij blijft. Maar dat uiteindelijk op een gegeven moment alweer naar voren gaat komen. Kijk, als zij die contract, die clausule eruit gaan laten halen, wil hij er wat voor terug. En dat kan geld zijn. Maar het kan ook gewoon heel simpel gelimiteerde transfersom zijn. En dan gaat dus in dat contract komen, ja, je mag weg volgend jaar zomer voor 50 miljoen. 40, 50 miljoen. Maar dat gaat nooit. Ik geloof er niks van dat Simons een contract gaat tekenen waar geen gelimiteerde transfersom in gaat staan. Ik bedoel, dat zag je met Haaland ook. Dat was waardoor Dortmund, natuurlijk, ze hebben wel goed geld voor hem gevangen. Maar Dortmund wist ook wel dat hij eigenlijk toen al zo'n beetje dubbele waard was. En dat wordt dan dus niet betaald. Dus dat gaat nu, denk ik, ook gebeuren. Het beste scenario voor PSV is dat hij bijtekent. Maar hij gaat nooit opbrengen wat hij, denk ik, dan waard is. Maar dat is, Gregory, Ragnar, ook het beste scenario voor ons. Want dan kunnen we nog een jaar naar hem kijken in de Eredivisie. Ja, zeker. Prachtige speler. En maar ik denk dat het ook voor hem ook gewoon veel beter is voor zijn ontwikkeling. Ja, hij komt natuurlijk vanuit Frankrijk, vanuit Paris Saint-Germain. Gaat naar PSV, speelt daar alles. Eigenlijk zijn eerste seizoen waarin hij echt alles speelt en ook goed speelt. Ja, hoe lekker zou het zijn om toch nog een jaar bij te tekenen. Ja, en dan moet je als PSV zijn er ook maar... Dat moet je ook accepteren. Dan is het maar even vervelend, maar... En hij heeft het ook nodig. Hopelijk haalt PSV dan Champions League. Want Europees is niet slecht door wat hij heeft laten zien. Maar Nederland zelf heeft hij het verschil niet kunnen maken. Ja. Dat hij in de Eredivisie bepalend is prima. Dat zal hij blijven. Nu moet hij PSV ook Europees verder gaan helpen. Dat kon hij uiteraard begin vorig seizoen niet. Want toen stelde Van Nistelrooy hem niet op tegen Rangers. En dan moet hij ook in het Nederlands elftal weer stappen gaan zetten. Dat wordt zijn volgende missie. En dat is denk ik wel makkelijker dan als je bij PSV zit. Dan wanneer je net te vroeg toch weer naar Ja, maar dat is een beetje wat ik zeg over Timber ook. Hè? Bedoel, wij denken steeds dat spelers die in Nederland heel erg goed zijn, de Frenkies en de Memphissen, dat die meteen heel veel impact hebben bij een nieuwe werkgever. En dat blijkt heel vaak niet zo te zijn. Dat mag je van hem dan ook niet verwachten. Verdediger vind ik nog wel iets anders dan een creatieve Ja, maar je zegt zelf ook, Nederland zelf is dan toch net even anders. Einde van het seizoen, hè, zal ook wel vermoeidheid bijkomen. Hè, dat is misschien ook logisch. Maar wat jij zegt, Gregory, gewoon nog een extra jaar en dan die stap maken. Ik bedoel, je hebt nog zo'n lang voetballeven voor je. Simons moet blijven. En hopelijk komt er dan 50 miljoen in dat is. En dan gaat hij over volgend jaar voor 50 miljoen naar... Ik zou niet eens weten waar hij heen zou moeten, Simons dan. Nee, maar welke Premier League club gaat hij dan beter maken? Ja. Nou ja, als hij, niet als dat jij dat beweert hebt, maar ik kijk jou even aan. Nee, dat weet ik. Maar hij kan heel veel toevoegen. Alleen ik denk inderdaad dat fysiek dat ook wel een probleem is. Dat hij daar echt nog weer stappen in moet gaan zetten. Het is het hele pakket dat hij kan voetballen. Daar is natuurlijk iedereen wel over eens. Super voetballer. Ik zat te denken, wat is eigenlijk het verschil tussen Ragnar Niemeyer en Luka Modric? Nou, lengte. Dat Modric de Saoedische dollars wel weet te weerstaan. Hè? 3 jaar, 218 miljoen. Hij blijft gewoon een jaar over een extra jaar gesproken bij Real Madrid. Ja, vind je een waanzinnige speler. Ik vind het ook heel leuk dat hij gelijkenis heeft met Johan Cruijff. Dat is niet zo heel belangrijk voor wat hij allemaal presteert. Maar het mooie is natuurlijk dat hij... komt nooit op een negatieve manier in het nieuws. Er is nooit een schandaal. En een aanvoerder zo trots als wat. Ik heb ook ergens een docu gezien op zo'n betaalkanaal. En dan zie je hem met zijn zoontjes voor de tv kijken naar een interland. Als hij er niet is, meeleven. Geweldenaar. Ja, en dan gaat het bord omhoog, hè? De blessuretijd bedraagt... 3 minuten en 43 seconden tenminste. En we willen het hebben over ondankbare taakjes die je moet doen terwijl je er eigenlijk niet geschikt voor bent. Gregory, kijk me aan van wat is dit nu weer? We doen het naar aanleiding van iets dat dit weekend is gebeurd. En jij noemde het zelf al even bij de landenwedstrijd atletiek. Dit is Jolien Maliga Boumko. En aan haar postuur is te zien, ja, dit is applaus. Geen hordeloopster. Applaus. Ja, applaus, zegt Joris van den Berg. En dat komt omdat deze vrouw meedoet op de horde als vervangster van de geblesseerd geraakte Anne Zagré. Er kon geen vervanger meer worden ingevlogen naar Polen. En dus moest de kogelstootster besluiten om hier de 100 meter horde te lopen. Ja, en in landsbelang zei ze, oké, dat doe ik dan wel. Toen werd er ook nog een Zwitserse gedisqualificeerd, waardoor ze nog een extra punt binnensleepte. Ja, en wij vragen ons natuurlijk af of je wel eens iets hebt moeten doen wat je eigenlijk niet kon... niet wilde en dat je toch gedaan hebt hoe dat afliep. Maar nou, niet wilde is een groot woord. Helemaal het begin van mijn carrière heb ik een hoop sporten gedaan. Er zat ook de marathon van New York bij. Ik had wel nog een expert naast me, maar uiteindelijk was dat... Ja, ik kan me gelukkig goed voorbereiden, ik kon wel verhalen vertellen. Het ging op zich best goed, maar ik kreeg wel inderdaad na afloop te horen... het verhaal waren allemaal prima, maar eigenlijk het beslissende moment, de demarrage waar het dan om ging, ja, die had ik niet door. Want, ja, detail, toch? Detail. Detail, ja, maar ik kijk wel eens naar een marathon, maar ja, ik ben geen kenner. Dus ja, dus dat is dan, daardoor heb ik wel eigenlijk ook vrij snel geconstateerd, ik heb heel veel sporten gedaan in het begin. Ik kan beter maar heel goed zijn in één sport. Tenminste, zo goed mogelijk daar in ieder geval in zijn. Dan dat je 10 sporten maar een beetje doet. Ja, Gregory, dit is uit jouw sport. Hè? Dit atletiek fragment waar we net hebben geluisterd. Ik weet over dat jij ooit met je broers Nederlands kampioen bent geworden. Hè? Dat was ook een beetje een stap in het diepe. Ja. Op een onderdeel dat voor jou niet helemaal je eigen was. Maar is er iets wat vergelijkbaar is met wat we net hoorden? Nou, dan ga ik toch kijken. Ik heb nooit kogelstoten of zo voor de competitie gedaan. Maar wel 400 meter. Het was in dit geval 4x400 meter. Te vetten. En dat weet je ook, Jeroen, dat doet pijn. Ja. Dat doet heel veel pijn. Ik zie het altijd aan die spelers, aan die atleten die voor me staan. Ik weet het niet uit eigen ervaring. Ja, inderdaad, we zagen Lee Marvin ook, hè, dit weekend weer. Maar ik heb een 4x400 meter gelopen voor de clubcompetitie. Eigenlijk een beetje hetzelfde concept als EK landenteams. Alles voor de punten. En omdat ik hem ook nog, althans wij wonnen hem, werden we toch Nederlands kampioen met de club. Maar ik ben een partij boos geweest. Oh, wat was ik moe. Wat was ik moe. Dat boos, is zo verschrikkelijk boos. Zwaar. Ja, dat ik moest lopen. Ja, Greg, jij moet lopen. Ja, ik wil niet lopen, want ja, dat doet zo verschrikkelijk veel pijn. Zo'n 400 meter. Maar goed, toch gedaan. Achteraf blij, maar... Toen ze wel wat aandoen. Ja. Ragnar, je hebt 40 seconden. Ja, het is een vrij dik boek, maar ik heb er eentje uitgekozen. Ik heb wel eens op een sponsor-event eens gegolfd tegen Christel Bouillon. En Christel was een vrij goede speelster. Nederlandse die naar Amerika is geëmigreerd. De Solheim Cup gewonnen heeft. Ryder Cup voor mannen. En dan laat je je uitdagen tot een soort wedstrijdje. Weliswaar met twee teampjes van twee. Ja, dan krijg je tegen zo'n professional natuurlijk alle ballen om je oren. Je raakt zelf geen knikker, omdat je toch denkt, ik moet het laten zien. Je moet nooit met sporters op hun sport gaan concurreren. Niet met het Nederlands elftal op het veld gaan staan.